کتنی مجھ سے سو لاکھ کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات تہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس میں شامل رہیے, انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. مجھے بلا لو شہِ مدینہ ہجر کا غم ستا رہا ہے, میں در پہ آؤں یہی تو اربان دل میں طوفا سہنا دشوار یہ جدائی میری ہو تک شاہد آئی ہے سہنا جہاں پہ آقا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عزوجل بس امیر اہل سنت اب آیا ہی چاہتے ہیں اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے آئیے آپ کو ماہ رمضان کے مبارک ایام میں جو مدنی چینل پر آپ کو سلسلے دکھائے جائیں گے، کچھ اس کے متعلق آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ ہم ابھی سے ذہن بنا لیں. اور ہم ہیں، ماہ رمضان ہے اور ہمارا مدنی چینل ہے انشاءاللہ عزوجل. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال ایک بہت ہی پیارا اور منفرد انداز مناجات افطار کا ہم مدنی چینل کے ذریعے دیکھتے ہیں. یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر و مغرب کے درمیان مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا، جس میں انشاءاللہ تعالی تلاوت، مناجات، کچھ نیکی کی دعوت، پھر غروب آفتاب سے پہلے عاشقہ نے ماہ رمضان رو رو کر اپنے رب عز و جل کے حضور دعا میں مصروف ہوتے ہیں. اور اسی طرح مدنی چینل پر بہت بڑی تعداد جو افطار کے لیے اپنے گھروں میں ہوتی ہے، قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، تو وہ بھی ماشاءاللہ یہ مناجات افطار میں شامل ہو جاتی ہے اور اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور الحمدللہ افطار کا منظر بھی آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں. اسی طرح پھر مغرب کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد مدنی چینل پر سلسلہ آپ دیکھیں گے پیارے آقا کے پیارے اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے فوراً بعد آپ مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ دیکھیں گے جنت کی تیاری، پھر مزید سلسلے ہوں گے، نماز تراویح فیضان مدینہ میں الحمدللہ ادا کی جائے گی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ عز و جل پھر دار الافتاء کا سلسلہ بھی آپ مدنی چینل پر براہ راست دیکھیں گے، یہ مدنی مذاکرے سے پہلے، اور بھی مزید سلسلے آپ دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی تراویح کے فوراً بعد کم و بیش 11:15 ہم مدنی مذاکرے میں شامل ہو جائیں گے. پھر اللہ کی رحمت سے رات گئے تک مدنی مذاکرے کا سلسلہ چلتا رہے گا. پھر انشاءاللہ تعالی فیضان سحری کا بھی براہ راست سلسلہ ہوگا. اور سحری کے مناظر بھی دکھائے جائیں گے. سحری جب امیل سنت فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی فجر کی جماعت سے پہلے امیر علیہ سنت سے ہم مدنی پھول لیتے ہیں بصورت سوال جواب, تو انشاءاللہ وہ بھی مدنی چینل پر ہم براہ راست دیکھیں گے. اس کے بعد یہی فیضان مدینہ سے مدنی حلقے کا سلسلہ جو فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے, جس میں تلاوت, ترجمہ کنز الایمان, خزانہ عرفان, جو مدنی انعامات کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ, شجرا, فیضان سنت کا درس, پھر انشاءاللہ اشراق و چاش کے نوافل پر یہ اس طرف ہماری نشست کا جیسے کہ اختتام ہوگا. اور 6:30 کے آس پاس ہماری ایک اور براہ راست نشریات کا آغاز ہوگا, جو بالخصوص ہمارے امریکہ, یو کے, یورپ اور افریقہ سے جو اسلامی بھائی ہم سے جو متعلق ہوتے ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین, ان کے لیے وہ خاص سلسلہ ہوگا. کیونکہ ہمارے ہاں جب یہ 6:30 گے تو امریکہ میں مختلف ممالک میں, امریکہ کے بھی مختلف ممالک ہیں, امریکہ میں اس وقت افطار کا وقت ہوگا, اور یو کے, یورپ اور افریقی ممالک میں وہ سحری کا وقت ہوگا. تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم مدنی چینل پر براہ راست یہ سلسلہ ہوگا, جس میں ان کی بھی براہ راست یعنی ایز لائیو جو ریکارڈڈ کالز ہوتی ہیں وہ بھی لینے کی کوشش کی جائے گی. پھر انشاءاللہ 12:00 دوپہر 12:00 پھر براہ راست سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور ہمارے اسلام میں 12:00 سے آپ کے ساتھ براہ راست سلسلہ لے کر پھر مدنی خبریں بھی آتی رہیں گی, خوابوں کی تعبیر, روحانی علاج, استخارہ, اور پھر ظہر کی نماز کے بعد کم و بیش 3:30 مدنی مذاکرے کا سلسلہ براہ راست شروع کیا جائے گا. تو یہ دو وقت مدنی, دو ٹائم مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, یہ 3:30 سے عصر تک مدنی مذاکرے کی نشست, مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا, پھر عصر کی اذان کے بعد سے لے کر مناجات افطار تک مزید آپ مدنی چینل پر بڑے پیارے پیارے اور منفرد سلسلے بھی دیکھیں گے. تو یہ ایک مختصر سا خلاصہ رمضان المبارک میں جو مدنی چینل کے ذریعے ہمیں دکھائے جائیں گے سلسلے, اس کی میں نے مختصر سی جھلک آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان یہ عبادت کا, ریاضت کا, علم دین سیکھنے کا بالخصوص مہینہ ہے. انشاءاللہ تلاوت قرآن بھی ہم مدنی چینل پہ دیکھیں گے, ترجمہ کنز الایمان, خزانہ عرفان, اس طرح ہمیں علم دین سیکھنے کا, قرآن پاک کی تلاوت سننے کا, مدنی مذاکرے دیکھنے کا, سننے کا, اور سحری, افطاری, آپ کی براہ راست کالیں, شرعی سوالات کے جوابات, روحانی علاج, سب مدینہ مدینہ ہوگا. تو آپ مدنی چینل سے وابستہ رہیے, باب المدینہ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت یہیں فیضان مدینہ میں آ کر گزاریں. 30 کے اعتکاف کی یہاں بہاریں ہوں گی. ہر اسلامی بھائی جو دنیا بھر میں ہیں, ماشاءاللہ مجھے دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کی بعض ممالک کی اطلاعات ہیں کہ اسلامی بھائی یہاں آ رہے ہیں 30 کا اعتکاف کرنے کے لیے, اور آخری اشرے کا اعتکاف بھی الحمدللہ بہاریں ہوتی ہیں, سب آپ کے علم میں ہے. تو آپ بھی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پورا ماہ رمضان ہم یہیں اعتکاف فیضان مدینہ میں گزاریں گے. اور بھی بہت سے مقامات پر ہمارے 30 کے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف ہوتے ہیں, وہاں کی بھی آپ نیتیں کر لیں. ملک کے باہر بھی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا سلسلہ رہے گا. آخری اشرے کے اعتکاف کی تو کیا بات ہے, الحمدللہ ہزاروں مقامات پر کہہ سکتے ہیں مساجد کے اندر آخری اشرے کے اعتکاف کی ترکیب بنائی جاتی ہے. تو آپ مدنی چینل کے ساتھ, دعوت اسلامی کے ساتھ بس ابھی سے وابستہ ہو جائیے, ابھی بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہمارے سامنے شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخلے مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں کہ اعتکاف کی نیت سے جب تک مسجد میں حاضر رہیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب شرعاً جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت آپ کر چکے ہوں گے تو ضمناً مسجد میں ان کی اجازت ہو جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1433 ہجری کی 17 شعبان المعظم ہے. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا آغاز ہو، آئیے اچھی اچھی نیتوں کی ترکیب کیے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رکھیے، جب تک اچھی نیت نہ ہو کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے رضا الہی کے لیے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، داغے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکے دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جو اس ٹائم بھائی دو زانو نہیں ہیں اور کوئی عذر بھی نہیں ہے تو علم دین کی تعظیم کی نیت کر کے دو زانو ہو جائیں گے، ثواب پائیں گے انشاءاللہ. جب تک بیٹھ سکے آپ، پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ

جمیع اہل بیت اطہار، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ مفسرین و محدثین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، غوث اعظم، غریب نواز، خواجہ بہاءالدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، مجدد الفسانی، امام غزالی، اعلی حضرت قطب مدینہ، صدر الشریعہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان نعیمی، تمام علماء اہل سنت، خصوصاً مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً 12 ماہ 25 ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافرین اور وقف مدینہ، اور مدنی انعامات روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کرنے والے، 10 تاریخ کے اندر جمع کروانے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اور مدنی برقع مکمل طور پر، عارضی نہیں، مکمل طور پر مدنی برقع پہننے والیاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے ہمارے مدنی مذاکرے میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران شریک ہیں، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، مدنی تربیت کورس، مدرس کورس، اور مدنی اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائی بھی شریک ہیں، نیز ہمارے دور حدیث تخصص فی الفنون فی الفقہ کے بھی کچھ نوجوان اسلامی بھائی اس میں شریک ہیں، اور بھی ہمارے بہت سارے عاشقان رسول جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، اور مدنی چینل پر نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اسلامی بھائی اس وقت مدنی مذاکرہ سننے میں مشغول ہوں گے، دارالفتا کے اسلامی بھائی بھی تشریف لاتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو وہ اگر پیچھے آ چکے ہیں تو اپنی زیارت سے مشرف فرما دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ نگاہ کرم، سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آئیے اپنے عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں. تیاری ہے؟ غیبت کے خلاف جان رہے گی، حقیبت کریں گے، حقیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفر مدی انشاءاللہ، سر پہ امام رخ پہ داری سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد بڑا تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. راز بھائی آپ بھی آج تو غیبت کا للکار دو یار، نہیں چھوڑیں گے غیبت کا پیچھا، نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نہیں چھوڑیں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری، محبتوں کے چور چغل خور، محبتوں کے چور چغل خور، سر پر امامہ سجا رہے گا، سر پر امامہ سجا رہے گا، رخ پر داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ. شیطان کو تو للکار دو، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، جاری رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. الحاج سید رسیب حسین، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کٹھوار ڈویژن راول پنڈی. میں دعوت اسلامی کا جو میڈیا پہ جو سلسلہ ہے میں اس کی انتہائی تعریف کرتا ہوں، اور جو ماشاءاللہ ڈرائیور ہیں انہوں نے اپنے شرعی فرائض کو انتہائی بہتر طریقے سے مکمل کر رہے ہیں، بڑے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، اور اسی چینل سے جس طرح یہ بتلایا گیا کہ یہ شب برات پر آتش بازی وغیرہ غیر شرعی ہے، اس کے خلاف کافی ہم نے کاروائی بھی کی اور اس کا لوگوں پر بھی بہت اچھا پازیٹیو اثر ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے سپرنٹینڈنٹ پولیس کے افسر تھے، وہ جن کا ابھی آپ نے تاثرات سنے، آتش بازی کے خلاف جو جنگ ہم نے جاری کی ہے الحمدللہ اس میں یہ بھی شریک ہے. بتایا نا کہ میں نے بھی اس میں ہم نے کوششیں کی ہیں اور کامیابی بھی کسی حد تک ملی ہے. تو اس افسر کی طرح اللہ کرے کہ سارے افسر اور ان کے ماتحت پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اگر دیانتداری کے ساتھ آتش بازی کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے وطن عزیز سے آتش بازی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ابھی کوئی ڈی ایس پی صاحب کچھ فرمانے لگے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور میں ڈی ایس پی سٹی راولپنڈی تعینات ہوں. میں امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد ریاض قادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دعوت اسلامی اور یہ اسلامی تعلیم کو دنیا کے 170 ممالک میں دین کی روشنی کو مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے جو یہ مدنی چینل کا افتتاح کیا اور مدنی چینل کام کر رہا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اسلام کی روشنی مدنی چینل کے ذریعے ہر مسلمان جو 170 ممالک میں بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اس تک پہنچ رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو حضرت مولانا صاحب نے انجام دیا ہے. اس کے علاوہ جو پروگرام مدنی چینل کی وساطت سے جاری ہیں وہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین، بچے اور تمام فیملیز جتنی بھی ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں تمام مسلمان جو ہیں اپنے دل میں اٹھنے والے کوئی سوالات جو کہ وہ عام حالات میں نہیں پوچھ سکتے تو مدنی چینل کے ذریعے وہ سوال کرتے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے ہی ان کے جوابات جو ہیں دیتے ہیں، جس سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے حضرت مولانا الیاس قادری صاحب نے جو خطبہ فرمایا کہ شب بارات والے دن پٹاخے، شرنائیاں اور اس طرح کے جو ہے چیزوں کا اہتمام کرنا اور چلانا یہ گناہ ہے، تو اسی سلسلے میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے راولپنڈی پولیس نے بہت سخت ایکشن ایسے لوگوں کے اگینسٹ لیے جو ایسا کاروبار کر رہے تھے، اور اس سے نہ صرف دینی لحاظ سے بلکہ دنیاوی لحاظ سے جو قباحتیں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے پنڈی پولیس نے بھرپور کاروائی کی اور بہت سی جگہوں پہ ریڈ کیے اور مقدمات ایسے لوگوں کے خلاف درج کیے جو ایسا کاروبار اعتبار کر رہے تھے جو دین اور دنیا دونوں لحاظ سے اسلام کے منافی تھا. تو یہ اقدامات حضرت مولانا صاحب کے خطاب کے بعد یہ پولیس نے اٹھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ ڈی ایس پی صاحب نے ہماری بہت حوصلہ افزائی فرمائی, اس سے قبل سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بھی بڑی حوصلہ افزائی کی کہ یہ حضرات ویسے آتش زدگی, یہ آتش بازی جو ہے نا یہ ہمارے یہاں ویسے ہی غیر قانونی ہے, لیکن انہوں نے اس پہ بھرپور عملی جامہ پہنایا اس کو, اور راول پنڈی کے تھے یہ حضرات تو انہوں نے اس میں بڑا کام کیا. اللہ کرے کہ اسی طرح ہر شہر میں, ہمارے ہر صوبے میں اور پورے ملک میں قانون نافذ کرنے والے جو ذمہ داران ہیں وہ حرکت میں آئیں اور اس بد حرکت کو بند کروائیں آتش بازی کی. اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر جو فائرنگ ہوتی ہیں, اگر اس پر بھی آپ تھوڑا دو کلمات ادا فرما دینا تو یہ ہو سکتا ہے کوئی اس پر بھی ایکشن لینا شروع کر دے, اس میں تو لاشیں گر جاتی ہیں. بابا بجا فرمایا آپ نے کہ یہ تو کئی واقعات ہیں کہ دولا, یہ اپنے کوئٹہ میں کچھ سال پہلے تو ایک دولے کی خبر پڑی تھی میں نے کہ وہ ہوائی فائرنگ میں خود وہ گولی دولے کو لگ گئی بیچارے کو, جس کی شادی خوشی میں یہ ہو رہا تھا, اور وہ شادی ظاہر شادی کا جو بھی بارات تھی وہ ماتم کدا بن گیا تھا. یہ اور اس طرح کے اور بھی معاملات ہوئے, کچھ اور بیچارے ہمارے محبت والے عیسائی بھائی ہیں تو ان کا کوئی شادی کی تقریب میں ان کے یہاں یا ان کے انہوں نے کہیں شرکت کی تھی تو وہ ہوائی فائرنگ اور یہ ترکیب ہوئی تو ان کا 10 سال کے بچے کو گولی لگ گئی, وہ بیچارہ وہیں ڈھیر ہو گیا, شہید ہو گیا. اللہ اللہ, یہ باب المدینہ کا کیس ہے. تو پھر وہ مجھے بتا رہا تھا کہ باب المدینہ جانے میں ہم کو وحشت ہوتی ہے, ہمارا ایسا لڑکا پھول جیسا وہاں گولی کا نشانہ بن گیا. تو یہ شادی خانہ بربادی کے اسباب اپنے ہاتھوں کیوں کرتے ہو, آپ کو کیا ہو گیا؟ آتش بازی بھی کرتے ہیں شادیوں میں, بہت کرتے ہو بہت, اور فائرنگ بھی کرتے ہیں. آئے آئے, حالانکہ آتش بازی پر بھی پابندی ہے اور اس طرح کی فائرنگوں پر بھی ہمارے یہاں پابندی ہے, اجازت نہیں, اس سے خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے اور جانوں کے خطرے, آتش بازی میں آگ لگنے کے خطرے, اس میں بھی کئی جانیں جاتی ہیں. یعنی اب تک میرے گمان میں خود ہمارے ملک میں آتش بازی کی وجہ سے سینکڑوں آدمی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہوں گے, کہ جہاں یہ آتش بازی کا سامان بنتا ہے نا وہاں آئے دن وہ دھماکے ہو جاتے ہیں, ان میں آگ لگ جاتی ہے اور جس میں انسانی کے چتڑے اڑ جاتے ہیں. اسی طرف یہ ہوائی فائرنگ میں کئی لوگ بےچارے مارے جاتے ہیں, کئی زخمی ہو جاتے ہیں اس میں بھی, اور بھی طرح سے ہوائی فائرنگ بھی نہیں ہونی چاہیے اور اسٹیٹ فائرنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے یہاں بہت بدقسمتی سے اسلحہ عام ہو گیا, یعنی ایک مبالغے کے ساتھ کہ جیسے کھلونا بچے کے ہاتھ میں آ گیا, حالانکہ دیگر ممالک میں ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ضرورت لائسنس بھی نکالنا چاہے نا تو ادھر یعنی کہ اتنا دشوار ہے کہ آدمی لائسنس نہیں نکلوا سکتا. کہ آپ کو چٹکلا بتاؤں کو یقین نہیں آئے گا شاید, ایک جگہ میں کسی ملک میں دنیا کے وہ ٹھہرا ہوا تھا مدنی قافلے کی صورت میں, کئی سال پرانی بات ہے, تو وہ صاحب خانہ جو تھے وہ بےچارے تاجر تھے تو ان کو دھمکی ملی تھی یا کوئی سی صورت تھی کہ ان کے اغوا کا کیس ہونا تھا, کڈنپ جس کو آپ بولتے ہیں, کڈنپ ہونے کا خطرہ تھا. حالانکہ وہاں کم ہوتے ہیں ایسے, لیکن بہرحال وہ اس کے ساتھ یہ ہونا تھا. تو بڑی جدوجہد کر کے اس نے اسلحے کا لائسنس لیا. اسلحہ کون سا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے, وہ کھلونے کی پسٹن, وہ ملتی جلتی اصلی سے مگر وہ مجھے بتائے گا کہ نقلی پسٹن کھلونے کی, کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی رکھنے پر پابندی ہے. تو وہ کھلونے کی پسٹن صرف وہ ڈاکوؤں کو ڈرانے کے لیے کہ اس کے پاس یہ اسلحہ ہے, لائسنس اس کا نہیں آ رہی نا عقل میں بات. یہ مجھ سے قسم لے لیں, یہ میرے ساتھ قصہ ہوا ایک بیچارے کا. پھر خیر وہ بعد میں بیچارے خود فوت ہو گئے اپنی طبقی موت, اللہ ذریق رحمت فرمائے. بڑی ہماری خدمت کرتے تھے بیچارے, اللہ ان کو جگ جگ جنت نصیب فرمائے. بہت پکے سنی تھے بیچارے, اتاری تھے. اچھا یہ مطلب میں عرض کر رہا تھا تو وہاں کے اسلامی بابا یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ملک میں حالت یہ کہ اگر کوئی یوں کسی کو چمچ بھی ڈرانے کے لیے یوں دکھائے نا چمچ, تو اس کو بھی ہمارے یہاں پولیس پکڑ لیتی ہے کہ تو آج چمچ دکھا رہا ہے کل چھری دکھائے گا. تو بولتے ہیں نزلے کو روکو اگر بخار سے بچنا ہے تو یوں وہ یوں ہڑی کر کے یوں دکھانے والے کو چمچ بھی ہمارے یہاں پکڑ لیا جاتا ہے. اور افسوس ہمارے یہاں وہ اسلحہ لے کر عام گلیوں میں گھوم رہے ہوتے, موبائل فون چھین لیتے, کوئی داد فریاد نہیں ہے, باب المدینہ میں خاص کر. بہت حالات بد سے بدتر کر دیے یہ ڈاکوؤں نے, بدماشوں نے, ان کو خوف خدا نہیں ہے. قانون نافذ کرنے والے اگر دیانتداری کے ساتھ یہ سب کریں گے نا, یہ سب انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے. اسی طرح جو شادیوں کی فائرنگ کے بارے میں, تو شادیوں میں فائرنگ کی بھی کوئی قانونی اجازت نہیں ہے ہمارے ملک میں. بس یہ ہماری اگر پولیس دیانتدار بن جائے نا یہ محکمہ, اس میں کوئی ایسے جیسے یہ ڈی ایس پی اور وہ دوسرے ان سے بڑے افسر نے جو ہم کو دیا, اب وہ سپرینٹینڈنٹ میری زبان پہ چڑھتا نہیں ہے سر, تو وہ کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے. تو ان سے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑے افسر ہوں گے ڈی ایس پی سے, تو خدا جانے ہو سکتا ہے یہی بڑے ہوں, رونگ نمبر ہو تو بھی چلا لینا باپا ہوں میں یار. ایس پی سپرینٹینڈنٹ آف پولیس یہ ڈی ایس پی سے بڑے افسر ہوتا ہے. جی ہاں ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ وہ ایس سے سپرینٹینڈنٹ. آپ صحیح جا رہے ہو, صحیح جا رہا ہوں, آپ نے رخ مدینے کی طرف آپ صحیح جا رہے ہو, تو ابھی تو پیچھے جا رہے ہیں. آپ صحیح صحیح ہو الحمدللہ. یہ آپ کیا جب آپ کی حسن عقیدت ہے, لیکن اب دنیا میں پتا نہیں کہاں کا سنتے ہو, ہنستے ہو گئے کس ان پڑھ آدمی کو بٹا دیے, تو پولیس کے عہدے کا نام لینا بھی نیت ہے. تو بہرحال یہ کہ جیسے ان حضرات نے راول پنڈی کے, حالانکہ نہ میں ان دونوں کو میں نہیں جانتا, آج پہلی بار ان کو یہ اسکرین پر دیکھا, اور نام ایک کا نام حبیب حسین یاد رہ گیا, وہی جس کا عہدہ زبان پہ ذرا آسانی سے چڑھتا نہیں ہے. دوسرے کا نام, دوسرے کا عمر حیات تھا, وہ عمر حیات. ان کو میں جانتا نہیں, کبھی ملاقات بھی مجھے نہیں پتا ہوئی ہو تو. لیکن دیکھو نا اب یہ اسلام ہی تو ایک ایسا رشتہ جو ہم کو ملا دیتا ہے. یہ مسلمان تو اسلام کے ناطے مجھ سے محبت کرتے ہیں, دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنے تاثرات ہمیں کتنے سونے سونے تاثرات دیے. تو اس ان کی طرح دوسرے بھی انشاءاللہ دیانتداری کے ساتھ ہیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہیں ایسے افسران ہیں بےچارے کہ جو دیانتداری کے ساتھ یہ چاہتے ہیں, لیکن اب جہاں آوے گا ہوا بگڑا ہوا نا, یعنی کہ بھاری تعداد میں بگاڑ ہو نا, تو وہاں یہ مٹھی بھر جذبہ رکھنے والے بےچارے جو ہے نا, یہ بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں. ان سے بڑے بھی افسر ہوتے ہیں, ان سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, پھر اور چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ ہے مطلب پورا جو شعبہ ہے نا, اس کی چھان پھٹک کی ضرورت ہے اور ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. کون کرے, اللہ ہدایت فرمائے. تو یہ شادیوں کی بھی اگر فائرنگ ہو میں یہ ریٹ ڈالے نا پولیس ہماری, اور پھر رشوت نہ لے, ورنہ ان پر بھی ریٹ پڑ جائے, جتنے رشوت لی اس پر بھی چھاپا پڑے, اس کو بھی اندر کے ان کا بھی. جی ہاں وہ انسداد رشوت یا انسداد کچھ ہے ان کا بھی شعبہ ہے, اینٹی کرپشن سیل بنا ہوا. ہاں اینٹی کرپشن یہ بھی سیل بنا ہوا ان کا شعبہ ہے, قائم ہے. تو یہ ان کو پکڑ لے, وہ رشوت نہ لینے دے. تو بڑے سے بڑا سرمایہ دار, یہ غریب آدمی تو شاید نہیں پھوڑتے ہوں گے بندوق, یہ بڑے لوگ پھوڑتے ہوں گے جن کی پولیس میں اپروچ ہوتی ہوگی اور وہ ترکیب ہوتی ہوگی, عام آدمی شاید نہ پھوڑ سکتا ہو. تو یہ اس طرح اگر یہ رشوت لینا چھوڑ دینا, تو کسی کے باپ کی طاقت نہیں جو شادی میں ایک پٹاخہ بھی پھوڑ دے, کیسے پھوڑے گا, پولیس آ کے پکڑ لے گی, بند کر دے گی, ان کے شامیانے الٹ پلٹ کر دے گی, جاؤ جیل کے اندر شادیاں کرو, آؤ ہم براتی بنیں گے, نکاح ہمارے افسر صاحب پڑھائیں گے تمہارا, یہ سب سدھر جائیں گے یار, میں صحیح بولتا ہوں, سارے سدھر جائیں گے جتنے بھی یہ بدماشیاں کرتے ہیں نا سرمایہ دار لوگ, یہ رشوت کے زور پر اپنے نوٹوں کے بل پر غریبوں کا خون چوستے ہیں, مزدوروں کا خون چوستے ہیں, اور اس طرح یہ شادیوں میں یہ ہلا گلا کر کے مسائل کھڑے کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, یہ سب سدھر جائیں گے. ہمارے اپنے محلے کی بات کرتا ہوں کہ ایک بار ہمارے محلے میں یہیں پیر کالونی کے علاقے میں کوئی شادی تھی, اب وہ بڑے زور زور سے وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی, اتنی کوئی شاید میرا گھر ہجڑے وغیرہ لائے تھے نچوانے کے لیے, نظر کچھ نہیں آ رہا تھا, آوازیں آ رہی تھی, اب وہ رات بھر مطلب کا کوئی ایسا ان کا فنکشن تھا, اب مجھے بہت کوفت ہو رہی تھی, بہت پریشانی تھی, کیا کروں کیسے کروں, نہ آدمی کچھ کام کرنے گا, نہ کوئی کچھ کچھ سونے گا, نہ جاگنے گا, اتنی مطلب ہے کہ بلند آواز سے لگے ہوئے تھے. تو میں نے کچھ حصہ بھائیوں کو درخواست کرنے کے لیے بھیجا کہ اب رات کے اتنے ہو گئے, اب تو بند کرو, یہاں تک کہ پولیس کی موبائل بھی وہ لے گئے ان کو سمجھانے کے لیے کہ اب بند کرو یار, قوم کو سونے تو پولیس والے, جب کتنے بڑے بڑے افسروں نے داؤد اسلامی کی نسبت سے ہمارا ساتھ دیا نا, ابھی آپ نے ان کے تاثرات سنے, تو پولیس میں ایک تعداد ہے جو الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتی ہے, اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی والوں کو یہ لوگ نہیں چھیڑتے. ہم نے ان دنوں میں مطلب بیانات میں نے کیے, دعوت اسلامی جب شروع ہوئی نا اس وقت سے لے کر میں بات کر رہا ہوں کہ کرفیو میں نے جا کے بیان کیے, کرفیو کے دور میں یا بہرحال پولیس جن دنوں لگی رہتی تھی, فوج لگی رہتی تھی, ہم کو یہ لوگ عام طور پہ نہیں روکتے تھے, ان کو سب کو سمجھ پڑ گئی تھی کہ یہ سبز امامہ جو ہے نا یہ امن کا پیغام لایا ہے. الحمدللہ ہم نے ماشاء اللہ میں بڑا کھل کر کام کیا دعوت اسلامی کے ایک دور میں, کہ فوج لگی رہتی تھی ہم کو نہیں بولتے تھے کچھ, ہم کو آنے جانے دیتے تھے, بیانات کرنے دیتے تھے, سب کچھ کرنے دیتے تھے, کیونکہ ہم نے کبھی پتھر تک نہیں اٹھایا, فائرنگ تو دور کی بات. تو ان سب کو فوج میں الحمدللہ بے شمار مسلمان ہیں جو دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے ہیں, کہ یہ دعوت اسلامی ہے, واقعی دعوت اسلامی ہے, پولیس میں ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ ہم لوگوں پر ہاتھ ڈالیں گے بھی کیوں, آخر ہم نے ان کو ہم اگر بولتے ہیں رشوت خور یا جو, تو ہر فرد کو تو بولتے نہیں, جو لیتا اس کو بولتے, جو نہیں لیتا اس کی پذیرائی بھی تو کرتے ہیں, حوصلہ افزائی بھی تو کر ہی رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ موبائل بھی گئی وہاں اور ان کو جا کے سمجھانے کوشش کی, لیکن یہ تھے کوئی مطلب ہے کہ ترم خان, آپ کو یقین نہ تھا موبائل والوں کو بھگا دیا ان لوگوں نے, جام بند نہیں کریں گے, اور وہ فنکشن ہوتا رہا. اب آپ بتائیے کیا ان کی شادی خانہ آبادی ہوئی ہوگی, اتنے مسلمانوں کی بدعائیں لے کر یا ان کے دل جلا کر ان لوگوں نے فنکشن کیا. میں نے بدعا کوئی نہیں دی, میں ایک بات بولتا ہوں, اب اگر اس وقت کھانا بربادی نہیں بھی ہے اور توبہ کیے بغیر مر گئے تو قبر بربادی یا آخرت بربادی کی حقداری تو ہے نا, تو اس طرح کر رہے ہیں لوگ کرنے والے, کہ مالدار لوگوں سے مطلب بڑے بڑے لوگ دب جاتے ہیں. ایک الیاس قادری کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, سرمایہ داروں کی ٹانگ کھینچتا رہتا ہے, کبھی کان کھینچتا ہے, کبھی چاٹا مارتا ہے کہ جاؤ تمہارا پیسہ نہیں کھایا جو تمہاری میں وہ مطلب ہے نا کہ وہ آمیا ملا ہوں گا. میرا نظام دوسرے نظر آج سے نہیں, وہ داؤد اسلامی کے پہلے سے اسی طرح کا انداز ہے کچھ, لیکن ہر سرمایہ دار برا نہیں ہوتا, ہر مالدار برا نہیں ہوتا. جبھی تو یہ مالدار لوگوں میں چندہ دیتے ہیں نا, اربوں روپے داؤد اسلامی کو کے خرچے ہیں, یہ چل ہی رہے نا اللہ کی فضل و کرم سے. تو ایسے غیرت مند مالدار بھی ہے نا کہ میرا چانٹا بھی کھاتے ہیں اور مسکراتے ہیں کہ باپا ہے, صحیح بولتا ہے, مارتا بھی ہے تو یہ پھولوں کی مار مارتا, ہم کو مار مار کے وہ جنت کی طرف ہمارا رخ کر رہا ہے. تو میں کو اپنی ذات کے لیے تھوڑی مارتا ہوں, یا میں اپنی ذات کے لیے تھوڑی کڑکڑ کر رہا ہوں, آپ کی آخرت کے لیے بہتری کی لفظ کر رہا ہوں, کیا پولیس والے، کیا فوج، کیا ہمارے اور جو بھی ہیں، الحمدللہ مطلب جو مسلمان ہیں مسلمان ہیں، جو نیک ہیں نیک ہیں، جو بد ہیں بد ہیں، اللہ جو بد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک بنا دے، سب کے سب کے مجھے بھی نیک بنا دے. تو فائرنگ کرنے والوں کو روکنے والوں کی تو میں نے وہ بات کی، لیکن جو فائرنگ کر رہے ہیں اگر وہ مجھے سن رہے ہیں، کاش آپ سوچو یار، اے شادیاں کرنے والوں آپ سوچو، یہ ہوا میں فائر کر کے آپ کو ملتا کیا ہے؟ کس کا پیٹ بھرتا ہے؟ کس کا تن ڈھکتا ہے؟ کس کا گھر آباد ہوتا ہے؟ الا بچہ چونک کے جاگ جاتا ہوگا، پھر سوتا نہیں ہوگا، کوئی مریض بیچارہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سویا ہوگا اور بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہوگی اور آپ نے تڑا تڑی وہ رخصتی کے ٹائم پہ کر دی 12-1 بجے رات کے، ان بیچاروں کی نیند اڑ گئی، رات بھر وہ کروٹیں لی ہوں گی، کیا یہ سب آپ کے لیے خانہ آبادی کی دعائیں کریں گے؟ تو جھوم جھوم کر دعائیں کریں گے کہ کیسے اچھے آدمی ہے کہ مجھے کچی نیند میں سے اٹھا دیا. وہ بچہ چیخ چیخ کے روئے گا، ماں کو باپ کو دوسرے بھائی بہنوں کو جو جگا دیا دودھ پیتے بچے نے، تو یہ سارے گھر والے کیا اٹھ کر آپ کے لیے مطلب ہاتھ اٹھا لیں گے دعا کے لیے کہ یا اللہ ان کی خانہ آبادی کر، یہ بےچارے شادیاں کر رہے ہیں. تو ایسے خانہ آبادی نہیں ہوتی، ایسے آپ سکھی نہیں ہو سکتے. تو میرے اے اسلامی بھائیو، اے عاشقان رسول، اپنی شادیوں میں ہوائی فائرنگ کا مت کیا کرو. دنیا کا بھی اس میں خطرہ آپ کے سامنے ہے، جانوں کے خطرے، زخمی ہونے کے خطرے، پلس یہ کہ لوگوں کو بھی تکلیفیں. یہاں آبادیوں میں یہ کام نہیں ہوتے، یہ جنگلوں کے کام ہیں. ہوائی فائرنگ اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نشانہ بازی کرنی ہو کرتے ہی ہے نا، مطلب یہ وہ ٹھیک ہے، وہاں جا کر جنگلوں میں کرے جہاں مطلب یعنی کوئی سننے والا نہیں ہے. یہاں آبادی کے اندر گنجان آبادیوں میں ہوائی فائرنگ سے اور وہ بھی آدھی رات کو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. نہ دن کو بھی نہ کریں کہ قانونی پابندی ہے. ہمارا مطلب قانون پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے، ہمارا ہی بھلا ہے اس میں. تو جتنے بھی سن رہے ہیں شادیاں کرنے والے، امید ہے کہ وہ اپنی یہاں ہوائی فائرنگ نہیں کریں گے. اے کاش اگر کسی کی یہاں شادیاں ہونے والی ہوں اور ہوائی فائرنگ کا ان کا ذہن تھا اور انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، تو ہم کو ایس ایم ایس کریں، ہم انشاءاللہ آپ کے وہ پٹیاں چلائیں گے مدنی چینل پر کہ دیکھو اتنوں نے ہوائی فائرنگ کا ارادہ ترک کر دیا. تو انشاءاللہ عزوجل اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عزوجل. وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی امیر اہل سنت نے ایک معاشرے میں پنپنے والی بہت بڑی برائی کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سمیت تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کہ گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے فوراً کر لینی چاہیے. کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں، فوراً جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے. اور کیا ہی بات ہے امیر علیہ سنت کی کہ ہمیں توبہ کرواتے رہتے ہیں، توبہ کروائیے. مدنی مذاکرے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمیں مدنی مذاکرے میں کئی مرتبہ توبہ کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ توبہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمیں غوث پاک کی مریدی کا تحفہ بھی مل جاتا ہے. اور ہمارے غوث پاک فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اور ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے روز اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بہتر برکت دے لیں کہ جب امیر سنت کے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی ملنا شروع ہو جائے گا اور جو آپ کے پیر صاحب ہی رہیں گے. گھر کے بچے بڑے برے مرد عورت سب کو مرید بنا ہی لینا چاہیے، کسی کو بھی مطلب کہ بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. بچوں کو مرید بنانا چاہیں تو آپ ان کے نام لکھ کر مکتوۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، کسی ذمہ دار تک دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے یا ایس ایم ایس آپ کو مل ہی رہے ہوتے ہیں، ایس ایم ایس ہی کر دے بے گھر بیٹھے ہوئے کہ میرے یہ بچے ان کو امیر سنت کا مرید بنا دیں, تو یہ ایس ایم ایس کی سہولت تو آپ کے سامنے فون نمبر ہوتا ہی ہے, ابھی بھی مدری چینل پر شاید ابھی آئیے ایس ایم ایس کا نمبر آ گیا, تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اللہ نے چاہ تو امیر سنت کے مرید بن جائیں گے, اور یوں غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہم سب کے گلوں میں آ جائے گا. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کرائیں اور مرید بھی بنا دیں. صلوا علی الحبیب. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بانے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا آج آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ سیدھے آپ پہ کچھ پلے کارڈ لے کر اس طرح بھائی کھڑے ہوئے تو یہ پڑھے نہیں جا رہے, اندھیرا بھی ہے یہاں اجالا کم ہے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ تھک بھی جائیں گے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کا مسئلہ, تو یہ اصل وہ میں نے کچھ باب الاسلام کے بارے میں عرض کیا تھا, اس پر یہ تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ اب بھی میرا خیال ہے مدنی مذاکرہ چلنا چاہیے, آپ یوں کھڑے کھڑے آپ کا ہاتھ تھکے گا, آپ سمجھ نہیں پاؤ گے یہ علم دین حاصل کرنے کا مقصد. پھر آپ کے پیچھے جو ہے نا ان کو صحیح نظر نہیں آئے گا, تو ان کے لیے بھی یہ حرج کا باعث ہوگا. تو جب موقع ملے نا گیپ آئے نا تو پھر انشاءاللہ یہ اب مجھے پڑھا دینا, ٹھیک ہے نا. ابھی سب بیٹھ کر مدنی مذاکرہ سنیے توجہ کے ساتھ, آپ تشریف لائیں اتنی دور سے تو یہ مدنی پھول بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیں نا. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میں محمد احمد اتاری وینکوور کینیڈا سے بول رہا ہوں. پیارے پاپا جان, الحمدللہ میں اور میرے بھائی جان اور میرے والد صاحب مدرسۃ المدینہ آن لائن سے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ ہم سب کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. پیارے باپا جان, ہم لوگ جہاں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پر مدرسوں کی سہولت نہیں ہے. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن سے ہمیں اپنے گھر میں ہی تجوید سیکھنے کا موقع مل گیا. پیارے باپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. یہاں ہمارے ساتھ اسکول میں غیر مسلمان بھی بہت ہوتے ہیں. باپا جان, ہمیں ان کے ساتھ کن کن احتیاطوں کے ساتھ رہنا چاہیے, رہنمائی فرمائیے. پیارے باپا جان, ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن, اس کے معنی شاید یہ دیوانے سب نہیں سمجھتے ہوں گے. یہ یہیں رہ کر اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں لوگ جو ہیں اسلامی بھائی وہ قرآن سیکھتے ہیں. قاری صاحبان یہی اپنے باب المدینہ میں ہی وہ نیٹ کے ذریعے. تو یہ ایک شارٹ کٹ مل گیا نا اپنے کو. تو یوں الحمدللہ یہ مدنی منا جو ہے یہ پتہ نہیں کون سے ملک سے, کینیڈا امریکہ کے قریب ہے. وہ دنیا کا دوسرا سرا ہی ہے یوں سمجھ لو. وہاں اس وقت تو میرا خیال دن ہوگا. جی بابا ہے نا. یہ اپنے ماشاءاللہ جذبات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, وہاں کوئی مدرسہ ہے نہیں. انشاءاللہ وہاں بھی مدرسۃ المدینہ قائم کریں گے انشاءاللہ. ہر جگہ قائم کریں گے. آپ ذرا یار ٹائم دو ہم کو, خالی یہ پلے کارڈ سے کام نہیں چلے گا. آپ خود مطلب یعنی کہ بس اپنے آپ کو مدنی تربیت گاہ پہ جا کے پیش کر دو, کہ دنیا میں جہاں بھی بھیج دو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. سبحان اللہ. تیار ہو جائیے, سفر کیجیے. اب ناروں کا وقت ختم ہو گیا, اب کام کرنا ہے اپنے کو. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. خوشخبری تو یہ بھی ہے کہ ان قریب یہیں باب المدینہ سے ہی مدرسۃ المدینہ آن لائن اسلامی بہنوں کا بھی شروع کیا جانے والا ہے انشاءاللہ. اس میں ہماری اسلامی بہنیں جو مدرسات ہیں وہ انشاءاللہ وہاں دوسرے ممالک یا جہاں بھی وہاں جو اسلامی بہنیں پڑھنا چاہتی ہیں ان کو اسی طرح آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے درست قرآن پڑھانے کی کوشش کریں گی انشاءاللہ. عز و جل. باپا اس وقت جو ہمارا آن لائن شعبہ ہے جس کو بہت ہی کم وقت ہوا ہے اس کا آغاز ہوئے, کم و بیش 500 سے زائد طلبہ اس میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ہماری مجلس کے اصلاح میں بتا رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے, اور 1500 سے زائد داخلے جو ہیں وہ ویٹنگ میں ہیں. او سبحان اللہ. دنیا میں دنیا پیاسی ہے, مسلمان پیاسے ہیں بےچارے, ان کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ شعبہ بھی ترقی کرتا رہے گا آہستہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ, اور خوب ترقی کرے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضان مبارک میں کتنے سال کے بچوں کو روزے رکھنے کی اجازت ہے اور کتنے سال کے بچے روزے رکھ سکتے ہیں؟ مہربانی کر کے اس سوال کا جواب عنایت فرما دیے. غربت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. محبت کے چور چور کور چور کور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, سات سال کے بچے کو تو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے, دس سال کا نہ رکھے تو نہیں ہے اس میں. اچھا, نماز کی طرح نہیں ہے نا یہ, کیونکہ وہ بھوکا رہنا پڑتا ہے, اس میں پیاسا رہنا پڑتا ہے. وہ یہ کہ اگر تین چار سال کے بچے کو بھی روزہ رکھواتے ہیں تو رکھوانا جائز ہے, لیکن چھوٹا بچہ جو نہ سمجھ ہے, یہ اگر کھانا پانی مانگے اپنے والدین سے, روزہ رکھ لیا اس نے, اب وہ شام ہو گئی پیاس کے مارے اس کی حالت غیر ہو رہی ہے اور مانگ رہا ہے پانی دو, تو اب واجب ہے کہ پانی پلا دیا جائے. اس بار باپ سے مانگ رہا تو باپ کو چاہیے کہ پانی پلا دے. اب یہ روزہ اس طرح پورا کروانے کی اجازت نہیں ہے. اب بھیا زبردستی پورا کروائیں گے تو گناہگار ہوں گے, کیونکہ ان پر فرض نہیں ہے نا. مگر یہاں ہمارے یہاں تو عجیب تماشا ہے, یہاں کیوں روزہ رکھوا دیں؟ اس سے تحفے ملتے ہیں, خوب تحفے ملتے ہیں. اور جناب واہ واہ ہوتی ہو, اتنے چھوٹے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے. پھر وہ تقریب ہوتی ہے, تقریب میں وہ دے وہ گفٹ, ایک پیکٹ گفٹ کے آتے ہوں گے اور پیسے اور نوٹوں کے ہار, اور یہ مطلب سب وہ اپنا ایک شوق پورا کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں. موویاں بنتی ہوں گی, فوٹو اخباروں میں دیتے ہیں کہ اس نے پہلا روزہ رکھا اور اتنی عمر میں, اور وہ چوب تین سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا, لو ماشاء اللہ بڑی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اور اس بچے کو نیت کرنے تک کا شعور نہیں ہے کہ روزہ رکھا کیسے جاتا ہے. بچوں کو پوچھو روزہ کہاں رکھتے ہو, تو کوئی دکھا گیا پیٹ میں, کوئی بولے گا یہاں رکھتا ہوں روزہ, کوئی بولے گا فریج میں رکھتا ہوں روزہ. آپ دیکھ بچوں کو پوچھیں بیٹا روزہ کہاں رکھا ہے, تو یہ بتائیں گے پیٹ دکھائیں گے پیٹ میں رکھا ہے. اب جو نیت ہی پر قادر نہیں ہے بیچارہ, اب یہ حج تو نہیں ہے نا کہ وہ اس کا جو سرپرست ہے اس کا باپ جیسے لے گیا تو اس کے بدلے میں وہ نیت کر لے. یعنی جو نیت پر قادر نہیں ہے بچہ, اس کے تو باپ جو ہے وہ نیت کر کے اس طرح کے اس کو حج کا احرام بندوا سکتا ہے, وہ مناسک اس کو ادا کروا سکتا ہے, وہ نیتیں خود کرتا رہے اس کی طرف سے, یہ تو اجازت ہے حج میں تو. لیکن روزے تو کہیں نہیں پڑا میں نے کہ باپ نیت کر رہے کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا, اس کی طرف میں نیت کرتا ہوں منع کی طرف سے. وہ بےچارا اس کو پتا ہی نہیں. اب جو بچہ پیٹ میں روزہ رکھتا ہے, کبھی سر میں روزہ رکھتا ہے, کبھی بےچارا تجوری میں, تجوری تو پرانی چیز ہو گئی, یعنی کہ فریج میں روزہ رکھتا ہے, آپ بتائیے ایمانداری سے کیسے روزہ رکھے گا, کیا پتا روزہ کیا ہوتا ہے. وہ یہی نہیں پتا ہوتا کہ روزے میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے, آگے بھی جاؤ تو یہ کھا بھی ڈالتا ہے, بچے کھا لیتے ہیں چھپ کر. تو بہرحال یہ کہ چھوٹے بچے کو روزہ رکھوانا جائز ہے, لیکن وہی صورت ہے کہ یہ مانگے تو اس کو دینا پڑے گا. لیکن یہ تشنا رہا کہ جو بچہ نیت پر قادر نہیں ہے اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں, تو نیت تو شرط ہے. یہ کہ مطلب میرے ذہن میں بھی بیٹا بیٹا یہ سوال کھڑا ہوا, اس کو واقعی بچے کو جو کہا رکھا ہے بیٹا یہ دکھاتا ہے پیٹ, پیٹ میں روزہ رکھا ہے, امی کے پاس ہے, یوں بھی بولے گا امی کے پاس رکھا ہے, تو یہ اس کا مطلب نیت پر قادر نہیں ہے, تو پتہ نہیں کہ روزہ کس کو بولتے ہیں. پھر تو بڑے بڑے چکر میں ہوں گے تو یار اپنے کو پوچھے گا بھائی روزہ کہاں رکھتے ہو, تو کیا بولے کہاں رکھتے ہیں. تو روزہ رکھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے جہاں رکھتے ہیں روزہ. روزے کی شرط یہ ہے کہ مطلب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے, قصدن کھانے پینے اور جمع سے رکا رہے, یہ ہے روزہ. روزہ یوں رکھا جاتا ہے, کہاں رکھا جاتا ہے تو اس کا ہے نہیں کوئی جگہ. نماز کہاں رکھی جاتی ہے بھائی, حج کہاں رکھا جاتا ہے, زکات کہاں رکھی جاتی ہے؟ تو ان کے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی نا مخصوص کہ بھائی فلاں جگہ رکھی جاتی ہے, جگہ سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو بچوں کو پیار سے پوچھتے بیٹے کہاں رکھا ہے روزہ, تو وہ یوں بےچارے جواب دیتے ہیں. البتہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے, جب بچی بالغاہ ہو جاتی ہے کہ 9 اور 12 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے. کیا ہو گیا, الٹ ہو گیا؟ لڑکا 12 اور 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے, یہ کہا نا میں نے, کیا الٹ ہو گیا اس میں؟ اور لڑکی 9 اور 15 کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے, کیا الٹ ہو گیا اس میں؟ یہی کہا نا میں نے. تو یار آپ حاصل دماغ رہو نا یار, آپ خود غیر حاضر رہتے اور مجھے ڈرا دیتے. تو لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغاہ ہوتی ہے. اگر یہ آثار بلوغ نہیں پائے گئے ان میں, تو لڑکی ہو یا لڑکا 15 سال ہجری سن کے حساب سے, انگریزی حساب سے نہیں, ہجری سن کے حساب سے 15 سال پورے ہوتے ہی اب یہ بالغ اور بالغاہ ہو گئے, اب ان پر یہ نماز روزے یہ فرض ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ بالغ ہو, جو بالغ ہو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے. عرف میں اس کو بچہ بولتے ہیں, لیکن اب بالغ ہو گیا تو اب یہ شرعاً بچہ نہ رہا بلکہ بالغ ہو گیا اور اس پر روزہ نماز فرض ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. عاقل بھی ہو نا, عاقل پر فرض ہے, اور نابالغ اتنا نہ سمجھ, 3 سال کا بچہ نہیں سمجھتا, عاقل بھی نہیں ہو. ہاں ذرا شعور ہی نہیں ہے اس کو, روزہ بس اور ایک شہرت تو شور شار ہوتا ہے, وہ اتنے چھوٹے بچے روزہ اس کو پتہ ہی نہیں روزہ کیا ہوتا ہے. تو اب یہ کیا اس کا بےچارے کا روزہ, اس کو زبردستی بس بہلا پھسلا اگر بھوکا پیاسا رکھا گیا. ہاں نماز بھی اس کی نماز نہیں ہے نا, وہ تو کبھی یوں کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ رکو میں جاتا ہے کھی کر کے ہنستا ہے, پھر وہ امی کو جا کر وہ یوں کرتا ہے, پھر بھاگ کے آ جاتا ہے, وہ سجدے میں چلا جاتا ہے. تو اس کی نماز تو نماز نہیں, اس کے آگے سے گزریں گے تب بھی گناہ نہیں ہے, نماز نماز میں ہے ہی کم. عرف میں کہتے ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے, حقیقت میں یہ نماز ہی نہیں ہے, شعور نہیں ہے نا. یہی حال روزے کا, اس کو شعور ہی نہیں ہے روزہ کیسے رکھتے. تو موقع ملنے پر وہ کھا بھی تو ڈالتا ہے نا, نہ سمجھ بچے تو چپ چاپ چھپ کے سے کھا لیتے ہوں گے. تو اس لیے اس کو یہ بھی ہے کہ پہرا دیتے ہیں بچے پر, بچے کو رات بھر جگائیں گے, زبردستی اس کو جگائیں گے اور دن کو پھر وہ سلا دیتے ہیں. جب تک یہ اس کی قسمت میں ہوتا ہے سوئے, پھر شام کو اٹھتا ہے. اور یہ دیکھو نفسیاتی اثر کیسا ہے کہ روزہ رکھوائے, نماز ایک بھی نہیں پڑھوائیں گے, اس کو سلائیں گے. اب وہ جناب والا جو پہلا فرض ہے وہ تو بستر میں چلا گیا, جو بالغ پر ہے, نابالغ پر تو نہیں ہے. اور اب یہ شام ہو گئی نا, اب اس کو گاڑی میں, پہلے تو ٹانگوں میں لے کے نکلتے تھے گھمانے کے لیے, اب وہ کارے ہیں, کہیں کے ٹانگے بھی ہوں گے اور ریڑے بھی ہوں گے, جو بھی ہے اس کو گھمانے لے جاتے ہیں تاکہ اس کا ٹائم پاس ہو. پانی بیٹا بس ابھی دیتے ہیں, ابھی پیاس, ابھی بیٹا ابھی دیتے ہیں. اور اس کو بہلا پھسلا کر خدا جانے کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے, یا بھائی پانی لے آؤ, نہیں میرے لال کے لیے وہ ٹھنڈی بوتل لے آؤ. یوں اس کو چک میں دے دلا کر یہ جو تو سورج ڈوباتے ہیں یا 2-4 منٹ پہلے ہی بھگتا دیتے ہیں, خدا جانے کیا مطلب. تو یوں وہ روزہ پورا کر کے اس کی تصویریں نکال کر اخباروں میں, ماں ناموں میں اور نیٹوں پہ چڑھا دیتے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ سب آج سے نیت کرتے ہیں کہ روزہ نماز سب اللہ کے لیے کریں گے, فوٹو میں کھنچوانے کے لیے نہیں, دنیا کو سنانے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. تو بچے کو بھی روزے کی عادت دلوانی ہے, سمجھدار ہے روزہ سہ سکتا ہے, اللہ کے لیے گلے میں ڈھول پہن کر نہیں کہ میرے بچے نے روزہ رکھا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد کامران ہے، میں کراچی کے علاقے گارڈن سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے ماہ رمضان کی آمد ہوتے ہی کھانے پینے کی اشیاء اور جن چیزوں کو ماہ رمضان میں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے ان کے دام بڑھا دیتے ہیں، جبکہ ماہ رمضان سے پہلے وہی چیزیں کم ریٹ پہ مل رہی ہوتی ہے، تو لوگوں کو ایسا کرنا کیسا؟ اللہ اللہ. اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنا وہ ضیافت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، لوگوں کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں رمضانوں میں، افطار میں، سحری میں، خوب ان کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے. یہ بھی دیکھتے ہیں اسے لوگ، تو بس اپنا اپنا نصیب ہے. تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو ظاہر کہ مسلمانوں سے ہمدردی کرنی چاہیے، اور اس طرح بے قاعدگی اور لوٹ مار نہیں کرنی چاہیے، اور کم از کم رف چیزیں جو ہیں وہ دھوکے سے بھی پہنا دیتے ہیں تو یہ بھی تو ویسے ہی تو سارا سال جب بھی دھوکہ دے گا گناہگار ہے. رمضان نظارے کے جہاں نیکیوں کا وہ بڑھ جاتا ہے نرخ، یعنی کہ بھاؤ یا جو بھی ہے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، تو اس طرح گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے وہ رمضان میں بھی بچنا چاہیے، زیادہ بچنا چاہیے، عام دنوں میں بھی زیادہ بچنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی ہے. تو یوں جو لوگ مہنگا بیچتے ہیں ان کی خدمت میں ہم مدنی التجا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا. غریبوں کو تو ویسے ہم کو غریب بیچارہ للچائی ہوئی نظر سے وہ عمدہ کھجور کی طرف دیکھتا ہے، تو اس کو دو چار اٹھا کے دے دیں. سوال نہ کرے، وہ سوال کرنے پر دینے کے پھر الگ مسائل ہیں، ویسے اٹھا کر دے دیں. کبھی کسی کو پورے دام میں دیا، کسی کو آدھے دام میں دے دیں. کر بھلا ہو بھلا ان شاء اللہ، سخی کا بیڑا پار ہے ان شاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سرور عطاری ہے، میں یونان سے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک مدنی بہار پیش کرنی ہے. میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں جو کہ یونان میں رہتے ہیں. انہوں نے مدنی انعامات کا کارڈ پور کرنا شروع کیا، تو اس مدنی انعامات کے کارڈ پر کرنے کی برکت سے انہوں نے قضا نمازیں ادا کرنی شروع کر دی. اب تک اس سلاوی بھائی نے 10 سال کی قضا نمازیں صرف عشاء کی ادا کی ہیں، اور 27 سال کے قضا روزے بھی رکھ لیے ہیں. انشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے ہم بوڑھے لوگ جو جنہوں نے سلاوی بھائی نے کی ہے نا کسان مال، اس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہے. مدنی چینل کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ یہ آن لائن کا سلسلہ چل رہا ہے. ہم جیسے بوڑھے لوگ، نوجوان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اور جن کے پاس جو جو بھی وقت ہوتا ہے وہ اس کے مطابق تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے. آمین. آمین. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، دیکھیں مدنی انعامات کی برکت بھی آپ کے سامنے آئی تھا، ایک قضا نمازوں کا ذہن بنا، اور ماشاءاللہ 10 سال کی عشاء قضا کر لی انہوں نے، اور 27 سال کے روزے قضا کر لیے. کتنی بڑی بات ہے. نماز کے مقابلے میں دیکھا جائے نا تو روزہ جو ہے نا اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن تو مدنی انعامات، سارے مدنی چینل کے ناظرین بھی حاضرین بھی یہ اپنے اوپر نافذ کر دیں. آپ اگر دیکھیں نا مدنی انعامات کا رسالہ، تو کئی انعامات ایسے ہوں گے جس میں آپ خود بولیں گے یار یہ تو اس پر بھی میرا عمل ہے، اس پر بھی میرا عمل ہے. تو کھانا پوری کرنا تو شروع کریں آپ، فکر مدینہ تو کریں اس کے لیے، انشاءاللہ خود ہی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور ایسا آپ کو عمل کا جذبہ ملتا چلا جائے گا جس کی مثال آپ نے ابھی ابھی دیکھی، یہ سنی ابھی مدنی چینل پر. تو سارے سائیں بھائی اور سب کے سب خود بھی اپنے گھروں میں بھی مدنی انعامات کو نافذ کر دیں انشاءاللہ شاء اللہ عزوجل آپ اس کی برکتیں کھلی آنکھوں دیکھ لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ عزوجل. اللہ تعالی ہمارے اسلام بھائی کو استقامت بخشے اور ہم سب کو بھی سچی توبہ نصیب کرے اور مدنی انعامات کا عامل بنائے. بل جی مدرسے میں جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے تو آپ کی ہدایت کے مطابق الحمدللہ عزوجل ہمارے جو مدرسین ہیں یہ اس میں مختصر سے وقت میں درس بھی دیتے ہیں، سنت آداب بھی ان کو سکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ فکر مدینہ کی بھی ترغیب اس میں ہاتھوں ہاتھ دی جاتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خرم شہباز امریکہ سے بات کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پیارے پاپا جان سے ایک سوال ہے. وہ ادھر نہ کچھ عورتیں بال کاٹ رہی تھیں، میں نے ان کو منع کیا بھی آپ بال نہیں کاٹ رہے. انہوں نے آگے سے جواب دیا جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں مکہ مدینہ میں تو ادھر بھی بال تو کاٹتے ہیں نا، اگر ادھر بھی کاٹ لیں گے تو کیا ہوگا؟ مجھے اس میں کچھ رہنمائی کی جائے. وہ عمرہ کرنے جب جاتے ہیں نا تو عورتیں ایک پوروے کے برابر بال کٹواتی ہیں، وہ کٹوانا ضروری ہے ایک پوروے کے برابر. دیکھو ایک انگلی میں تین پوروے ہوتے ہیں، انگلش میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ایک فنگر میں تھری پارٹس ہوتے ہیں، تھری یہ ہے نا، تو اونلی ون پارٹ. اتنا سا عورت کے لیے بال کٹوانا، قصر بولتے ہیں اس کو، یہ ضروری ہے. جو حج کرے گی عمرہ کرے گی احرام سے باہر ہونے کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے، اتنے کاٹے گی. یہ ہوئے ایک طرف کٹنا جو کہ منصوص ہے اور واجب ہے، شرعاً لازم کمپلسری ہے. دوسرا یہ عورتیں فیشن کی وجہ سے کٹواتی ہیں اور اتنے نہیں کٹواتی جتنے ابھی میں نے عرض کیے، بلکہ یہ تو لڑکوں کی طرح مردوں کی طرح پٹھے بنواتی ہیں. یہ دونوں میں بہت فرق ہے اور نیت میں بھی فرق ہے. اب یہاں جیسے کہ کوئی نیت کرے کہ میں احرام سے باہر ہونے کے لیے پوروا کٹواتی ہوں، تب بھی یہاں نیت اس کی ویلڈ نہیں ہے نا، یہ احرام میں نہیں ہے. اچھا اب اگر کوئی اپنی چوٹی سے ایک کورا بال کاٹ بھی لیتی ہے تو اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کہ ایک پورا کاٹ لینے سے، اتنا سے کاٹ لینے سے مردوں جیسے بال اس کے ہو نہیں رہے نا. تو مرد تو وہ گنجا بھی تو کرواتا ہے، بلکہ گنجا کروانا یعنی کہ حلق کروانا، گنجا کروانا، ٹنڈ کروانا یعنی کہ پورا سر جو ہے وہ کلین کروا دینا، یہ تو زیادہ ثواب ہے اس میں احرام سے باہر ہونے والے کے لیے، کہ اس کو تین بار رحمت کی دعا کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے کے لیے. اب ان کو بولو گنجا بھی کروا دیں، کبھی نہیں کروائے گی. تو عورت کو گنجا کروانا حرام ہے، احرام سے باہر ہونے کے لیے بھی ٹنڈ کروانا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے. تو یہ جو عورتیں فیشن کے بال کٹواتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مردوں کی طرح رکھتی ہیں، تو مردوں کی چونکہ اس میں مشابہت ہوتی ہے، مردوں کی نقالی ہوتی ہے یعنی کہ مردوں کی طرح وہ سیمیلر ٹائپ کی وہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو یہ جائز نہیں ہے، گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقاص ستاری مرکز لولیا لاہور سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ روٹی جو ہے وہ پکاتے ہوئے اکثر اوقات تھوڑی بہت ہی سڑ جاتی ہے, تو سڑی ہوئی روٹی کا کیا کرنا چاہیے؟ پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ذرا رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ روٹی پکاتے ہوئے توے سے تھوڑا لگ جاتی ہے تو سڑ جاتی ہے. یہ پنجابی سڑی بھی بولتے ہیں, ہم لوگ جلی بھی بولتے ہیں اردو میں. ہمارے یہاں سڑی بھی کے معنی دوسرے ہیں. تو یہ جلا ہوا حصہ روٹی کا عوام میں بڑا مشہور ہے کہ اس سے پیٹ میں درد ہوتا ہے, اور اتفاق کہیے یا کیا کہیے, مجھے جس کو یہ سڑی بھی روٹی کہتے ہیں نا, وہ مجھے پسند ہے, میرے نفس کو پسند ہے. تو کبھی تجربہ نہیں کہ اس کے کھانے سے پیٹ میں درد ہوا ہو. یہ بیٹھتے نہیں احتکاب میں, میرے ساتھ تو کبھی کبھی ٹکڑے پھینک دیتے ہیں, ایک جلی ہوئی ہے, پھر ان کو کھلانا پڑتا ہے, کھاؤ اس کو. پیٹ میں درد یہ بس میرے کو تو عوامی رومر لگتی ہے, تو اس لیے وہ روٹی یا پھر جیسے کہ پتیلی میں جو پیندے میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ کھڑاٹ بولتے ہیں اس کو, کھرچن, وہ بھی جلا ہوا ہوتا ہے. یہ کھرچن کو تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنت لکھا کھانا. اس میں لذت بھی زیادہ ہوتی ہے, غذائیت بھی پیندے میں بیٹھ جاتی ہے پتیلی کے. کھانا بھی پتیلے میں, جو یہ آئیڈیا دوں گا تو گھروں میں جھگڑے مت کرنا. یعنی جو پتیلا جیسے کھانے کا پکا نا, اس کے اوپر کے کھانے کے بجائے جو بالکل تلے میں کھانا ہے نا, وہ لذیذ زیادہ ہوتا ہے, اور طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے, غذائیت. تب اشار کر دینا گھر والوں پر کہ یہ تم کھاؤ, اوپر کا میں کھاتا ہوں, تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. سمجھا کر دو. لیکن یہ کہ کولیسٹرول کا مریض ذرا احتیاط کرے, کہ نیچے تیل بھی زیادہ ہوتا ہے, گھی تیل جو بھی ہے وہ پیندے میں زیادہ ہوتا ہے. خیر, تو وہ عرض کر رہا تھا میں, وہ غذائیت کا تو انہوں نے لکھا ہے مفتی صاحب قبلہ نے, اس کے لیے کھرچ کے لیے, کھرچن کے لیے. اور یہ لذیذ بھی اس کو, مطلب یہ لذیذ جہاں تک کہ میرا شاید اپنا خود تجربہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ لذیذ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جلی ہوئی روٹی کھانا سنت ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ غلط فہمی نہ ہو جائے, میں نے وہ کھرچن کے لیے کہا. تو جلی ہوئی روٹی کھانا جائز ہے, اور پیٹ میں درد کی میرے حساب سے یہ افواہ ہے, سنی سنی ایک سن سن سن سن سن سن کر شاید چل پڑی ہے. کیونکہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ میں نے کھائی بھی ہے, لوگوں کو کھلائی بھی ہے, ابھی تک کسی نے مجھے یہ شکایت نہیں کی کہ یہ کھانے سے میرے کو پیٹ میں درد ہو گیا. کوئی آپ میں سے جلی ہوئی روٹی کھانے کا تجربہ کر کہ جس کو کھانے کے باوجود پیٹ میں درد نہ ہوا ہو؟ ایک دیکھو ماشاء اللہ, کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں کہ ہم نے جلی ہوئی روٹیاں کھائی ہیں پیٹ میں درد نہیں ہوتا. پیچھے بھی ہیں ماشاء اللہ. ہاں تو یہ ماشاء اللہ, یہ تو اس کا مطلب یہ کہ غلط افواہ کسی نے چھوڑی ہوئی ہے. اگر روٹی جل جائے تو کھا لیا کرو. ویسے ہی وہ بوٹیاں تکے ہوگی تو سینکے ہوئے جلے ہوئے کھاتے ہی ہو نا یار, ٹیسٹ لے لے کر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی, کیسر محمود عرض کر رہا ہوں سعودی عرب جدہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور مخارج کے ساتھ نماز اور قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے, اور کیا جو لوگ مخارج کے ساتھ قرآن پاک اور نماز جن لوگوں نے نہیں پڑھی تو ان کی نماز میں کسی قسم کا مسئلہ قرآت نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یعنی یہ قرآت ہم لوگوں پر ضروری ہے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں وہ قراءت عام طور پر اس کو بولتے ہیں جیسے قاری صاحب وہ کان پر ہاتھ رکھ کر اور خوب اچھے لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو یہ قراءت ہو رہی ہے. یہ سیکھنا تو فرض نہیں ہے, لیکن مخارج اتنے درست ہونے چاہیے, یعنی کہ یوں سمجھو کہ جیسے نماز میں بھری ہوئی جو رکعتیں ہوتی ہیں, مثلا فرض کی ابتدائی دو رکعتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے, اسی طرح باقی ساری جتنی بھی نمازیں سب میں ہر رکعت بھری ہوئی ہوتی ہے. تو نماز میں یعنی کہ بھری ہوئی رکعت میں جس میں قراءت فرض ہے, تو کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے, ایک آیت پڑھنا فرض ہے. سورت الفاتحہ اور کوئی سورت ملانا, چھوٹی سی سورت جو مطلب وہ 30 حروف کے لگ بھگ ہو, علامہ شامی قدس سرہ سامی نے 30 حروف لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں. تو انہیں سورہ کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے سمجھو, تو سورہ فاتحہ اور یعنی کہ سورہ کوثر یا اس کی جتنی کوئی آیت ہو بڑی یا ادھوری بھلے آیت ہو یا کوئی اور چھوٹی سورت, تو یہ ملانا واجب ہوتا ہے. تو جتنا پڑھنا فرض ہے اس کا درست سیکھنا فرض, جتنا پڑھنا واجب ہے اس کا درست سیکھنا واجب. اب اتنا درست یہ نہیں سیکھتا تو گناہگار ہے. اب اگر زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو زیادہ پڑھنا چاہتا تو زیادہ جتنا پڑھے گا وہ سب درست ہونا ضروری ہے, کہ بھائی اتنا تو اس نے درست کر لیا ہے, اب وہ نہ درست وہ زیادہ پڑھے جا رہا ہے تو جہاں بھی معنی فاسد ہو گئے, یہاں تک کہ 1000 آیتیں پڑھنے کے بعد بھی اگر معنی فاسد ہوئے, معنی بدل گئے الٹ ہو گئے, تو نماز یعنی ایسے بدلے کہ الٹ ہو گئے معنی, تو نماز ٹوٹ جائے گی. مثال کے طور پر الحمدللہ, ہا حلق سے یا ہا جو نکلے گا وہ قاریوں کے نزدیک, پھر اس کو وہ ہوا بھی جاری رہنی چاہیے, الحمدللہ. تو الحمدللہ یہ ہا جو ہے یہ اگر الحمدللہ کے معنی یہ کہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں, اب ہا کو ہا پڑھا الحمد, تو حمد کے معنی ہے آگ چنگاری فتنہ اس طرح کے اس کے معنی بنتے ہیں, تو یہ معنی کیا الٹ پلٹ ہو گئے, غلط ہو گئے, گندے معنی ہو گئے, اللہ کے شان شان نہیں ہے. یعنی یوں سمجھو کہ الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں, اور الحمدللہ نعوذ باللہ من ذلک, تو اس کے معنی بنیں گے تمام چنگاریاں تمام یہ شعلے فتنے یہ اللہ کے لیے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, معنی بالکل پلٹ گئے. اسی طرح قل ہو واللہ احد, احد معنی ایک, ون, قل ہو واللہ احد یعنی اللہ ایک ہے, اللہ از ون. اور اگر اس کے قل ہو اللہ احد پڑا معاذ اللہ, نہ قل ہو اللہ احد یعنی اے محبوب تم فرما دو اللہ ایک ہے, اور اگر احد کی جگہ احد پڑا تو اس کے معنی نعوذ باللہ بہت برے ہیں, یعنی اے محبوب تم فرما دو اللہ بزدل ہے, نعوذ باللہ من ذلک, نقل کفر کفر نباش, جان بوجھ کر کوئی کہے گا معنی سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی توہین کی اس میں تو کافر ہو جائے گا, تو یہ اتنے معنی جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں, تو اس لیے یہ سیکھنا کمپلسری ہے. رات دن کوشش کریں, اب اس کے باوجود رات دن کوشش کرنے کے وہ نہیں سیکھ پا رہا, کہ زبان میں چڑھتا ہی نہیں ہے, تو وہ معذور شرعی کی اس کی پھر وہ ڈیفینیشن پر وہ آتا ہے, تو جب یہ اس ڈیفینیشن پر آئے گا نا تو اب اس کی اپنی نماز درست ہے, دوسروں کی اس کے پیچھے اب بھی نہیں ہوگی الا یعنی سوائے اس کے کہ جس کے اسی کی طرح کے وہی حروف جو اس کے غلط ہیں وہی حروف جس کے غلط دوسرے کے نا وہ اس کے پیچھے پڑ سکے گا اور کوئی نہیں. تو یہ معاملہ بہت پیچیدہ اور نازک ہے. خدا کے بندو آپ انگلش پھڑ پھڑ پھڑ بولتے ہیں اور انگلش جو یہ تڑ پھڑ بولے اس کو بولتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے. اور قرآن درست پڑھتا ہے وہ عین اور ہا بولتا ہے ملا ہے. ہاں ہمارے یہاں بولتے ہیں باب المدینہ میں یار یہ مولانا ہے یار یہ تو یوں السلام علیکم بولتا ہے ملا ہو گیا. یہ اس ماحول میں یہ لڑکوں میں یہ مذاق ہم نے دیکھا اپنے دور میں پھر مذاق بناتے السلام علیکم نعوذ باللہ. اتنی یعنی کہ اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں جو انگریزی پھڑ پھڑ بولے حالانکہ جاہلوں کا سردار ہے. یہ قرآن نہیں آتا اور انگلش آتی ہے. قرآن آنا چاہیے جس کو قرآن آتا ہے جس کو علم دین حاصل ہے وہ پڑھا لکھا ہے اور جس کو دنیا کے سارے گر آتے ہیں اور قرآن نہیں آتا فرض علوم نہیں جانتا وہ تو جاہلوں کا سردار ہے پکا جاہل ہے لٹھ لٹھ ہے جاہل بھی نہیں جاہل لٹھ ہے. یا بھلے کوئی بڑا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا اور مطلب وہ آپ کی دنیا کے اعتبار سے وہ ایجوکیٹڈ اور جینٹل مین وہ جو بھی ہو میں اس کو پڑھا لکھا نہیں مانتا. ان مانو کر پڑھا لکھا وہ مسلمان ہو کر بولتے پڑھا لکھا میں پڑھا لکھا ہوں یا وہ پڑھا لکھا ہے اور دین کچھ نہیں جانتا. دین جانتا ہوں پھر ٹھیک ہے انگلش اگر کسی اچھی نیت سے وہ سیکھتا ہے تو ثواب ملے گا جبکہ فرض علوم وہ جانتا ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے میٹھے بیٹھے صاحب بھائی قرآن سیکھے. یہ تو خیر بیچارے کہاں سے بول رہے تھے خدا جانے کرج باب المدینہ ہی کہتے ہیں جدہ شریفہ تو جدہ شریف میں بھی اپنا وہ ڈھونڈے کسی اسلام بھائی تو ہے وہاں عاشقان رسول ان کو ڈھونڈ کر کوئی ایسی ترکیب بنا ان کے پاس پڑھے جزاک اللہ جزاکم اللہ. جزاک اللہ تو یہ اپنے وہاں عاشقان رسول سے ترکیب بنائیں اور رات دن اس کے لیے کوشش کریں اور یہاں باب المدینہ میں پاکستان میں اور دنیا میں بیشتر ممالک میں مدرسۃ المدینہ بالغان قائم ہے. فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں آپ یعنی کہ ٹیوٹر کے پاس جاتے ہیں کوچنگ سینٹر جاتے ہیں ہزاروں روپے فیسیں دیتے ہوں گے اور کیا کیا کرتے ہوں گے یار قرآن آؤ نا آپ کو مفت پڑھاتے ہیں آؤ نا یار بھائی آ جاؤ ہاتھ جوڑتے آپ کے آگے آ جاؤ آپ آ جاؤ. آپ مسلمان ہیں نا جن کا کلمہ پڑھا ہے ان پر جو نازل ہوا ہے قرآن کریم وہ ہم آپ کو مفت پڑھاتے ہیں ہم دعوت اسلامی والے آ جاؤ آ جاؤ مدرسۃ المدینہ میں آ جاؤ. آپ پھر بھی نہیں آتے ہو تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ کو پیار ہے. تو الحمدللہ یہاں بہت سارے مدرسۃ المدینہ بالغان قائم ہیں ان میں رات کو 40 منٹ کم و بیش پڑھاتے ہیں ساتھ میں دعائیں بھی یاد کرواتے ہیں نمازیں بھی سکھاتے ہیں اور مدنی ماحول بھی فراہم کرتے ہیں. آپ آ جاؤ پڑھے ہوئے تب بھی آ جاؤ کہ آپ دوسروں کو پڑھاؤ مدنی ماحول بناؤ اندر آ کے یہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی اس میں آ جاؤ. باپا 30 دن اعتکاف میں بھی قاعدہ پڑھایا جائے الحمدللہ رمضان المبارک میں اعتکاف میں آ جائیں جدہ شریف والے آپ بھی آ جاؤ یہاں یہاں انشاءاللہ سکھائیں گے آپ کو اسلامی بھائی قرآن کریم یہاں مدرسۃ المدینہ یہاں بھی 30 دن تو 30 دن تو یہاں بس وہ بولتے نا وہ دن عید رات شب برات ہوتی ہے تو یہاں اعتکاف کر لو آگے جلدی جلدی فارم بھر لو اس کے اعتکاف کے آپ کو یہاں انشاءاللہ رکھیں گے بھی ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے بس انشاءاللہ آپ کو لنگر رضویہ کھلائیں گے کھانے کی لالچ نہیں دے رہا میں اور لالچ ہو تو بھی چلو لالچ ہی صحیح یار ہم یہ دے بھی رہا ہوں تو آپ کے دین کے لیے دے رہا ہوں کہ آپ کا دین کے احکام سیکھیں آپ کا دین درست ہو اسلام کے معاملات درست ہوں اور ہم سب مل کر آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. آ جاؤ سب آ جاؤ, بالیخان کے مدرسوں کو آباد کر دو ایک دم, اور پھر انشاءاللہ اور کھولیں گے اپنے ہر ذیلی حلقے میں. یہ اپنے جو مسجد اپنے جو ہوتے ہیں نا ذیلی حلقے, ایک ایک مسجد کے, یہ مسجد حلقہ کہلاتا اب شاید ذیلی حلقہ, صحیح ذیلی حلقہ ہی کہلا رہا ہے جی آپ. ہاں تو ذیلی حلقے میں ایک مدرسۃ المدینہ بالغان کا اپنا ہڈا پیدا ہوتے سامنے جی آپ. تو ان مانو کر یہ کہ وہ دنیا کے ہر مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کھولنے کا ہدف ہے ہمارا, اللہ نصیب کر دے. تو جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں, آپ کوشش کریں اپنے علاقے کی مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کھولیں, اس طرح بھائیوں کی منتیں کریں. یہ نہیں کہ میں نے بولا یہ مانتا نہیں ہے, آپ کی منت کرو یار, آپ کے اور کام ہوتے تو نہیں منت کرتے. افسروں کے آگے تو بڑے مسکے لگاتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں, اس کو چائے پلاتے ہیں, اس کو خدمت کرتے ہیں, اس کی معاذ اللہ رشوتیں دیتے ہیں. تو یہ تو آپ کا اسلامی بھائی ہے, اس کو یہ نہیں کہتا میں چائے پلاؤ یا رشوت دو, نعوذ باللہ, نہ یہ رشوت کہلائے گی, بلکہ آپ اس کو محبت سے پیار سے دوستی کر کے بولے ہم کو قرآن پڑھایا, انشاءاللہ یہ اگر پڑھے ہوئے ہوں گے تو پڑھائیں گے, ہاں نہیں پڑھے ہوئے ہو تو پڑھانا بھی نہیں چاہیے, خود سیکھنا چاہیے. پھر جو غلط پڑھا ہوا ہو دوسرے کو غلط سکھائے گا خود پھنسے گا. تو مدرسۃ المدینہ بالغان جو نہیں پڑھاتے وہ پڑھانا شروع کر دے. یہ میرے پیچھے جتنے اسلامی بھائی ہیں نا اس کا شاید 100% پڑھے ہوئے ہوں گے. یہ ہمارے جتنے بھی مدنی مولانا ہیں نا یار, یار تم لوگ بھی پڑھاؤ نا یار. اب دیکھو نا آپ لوگ تو ماشاءاللہ وی آئی پی بنے ہوئے ہیں, ان کو حسرت ہوتی ہوگی کہ کوئی اوپر چڑھنے کی صورت ہو تو آپ سب اوپر ہیں. تو ابھی کئی تو چھٹیوں پہ جا چکے ہیں, تو آپ جا چکے وہ بھی اللہ کرے سن رہے ہوں مجھے. تو آپ انفرادی کوشش کریں, فون کریں, وہ میں نے الیاس نے بولا ہے کہ سب مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا, آپ پڑھاؤ گے تو انشاءاللہ درست بھی پڑھا پاؤ گے, سنتیں بھی سکھا پاؤ گے, تو انشاءاللہ اس طرح قرآن کریم کی خدمت کر جاؤ. آپ ہی لوگوں سے حدیثیں سنی ہوئی ہم نے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے, یا تم میں سے بہتر وہ جو خود قرآن سیکھ کر دوسروں کو سکھائے. یہ معنی سیکھے اور سکھائے, جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اس کو تم میں سے بہتر ہے. تو سب یہ لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ بہتر ہے, ہم کو بہتر بنا لیجیے, ہم انشاءاللہ سکھائیں گے. ٹھیک ہے نا, آقا کی بارگاہ میں لبیک کہہ کر اب یہ کہ سارے کے سارے 100% شروع کر دیں, اپنے اپنے اپنے اپنے ذمہ داروں کے ماتے ہیں تھا. ہاں یہ نہیں جھگڑا کر کے نہیں کہ وہاں ہم کو آرڈر ہوا ہے کہ ہم پڑھائیں گے چاہے تم ہمارا ساتھ دو نہ دو, اور پھر پتا چلا دو گروپ بن گئے. ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے آپس میں انتشار ہو. اپنا جو بھی ذیلی نگران ہے, نگران حلقہ نگران, جو بھی آپ کی ترکیب ہے ان سے ترکیب بنا کر, اگر وہ بولتے ہیں کہ یار ابھی یہاں گنجائش نہیں ہے پڑھانے کی, تو پھر یہ کہ ایک ذیلی حلقے میں دو مدرسے بھی کھولے جا سکتے ہیں, تین بھی کھولے جا سکتے ہیں, لیکن وہی کہ وہ اپنا جو بھی ذمہ دار ہے نا اس کو اعتماد میں لے کر اپنی مرضی سے. دعوت اسلامی والوں کو اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ورنہ اس سے پھر ناراضی ہوں گی اور شیطان اپنا کام کرے گا, اور ہم نے غیبت چگلی اور سب پر پابندیاں ڈالی ہوئی ہیں, اور یہ سب ان کے دروازے کھلیں گے. اس طرح ایک امر مستحب کرنے جائیں گے اور کہیں کبیرہ گناہوں میں نہ گھر جائیں. تو سب کے سب اسلامی بھائی تنظیمی ترکیب کے اعتبار سے حساب سے آپ قرآن کریم سکھائیں. ایک ذیلی حلقے میں نہیں پڑھا نہیں کی گنجائش, تو آپ اس سے اگر وہ بولتا ہے کہ بھئی چلو فلاں ذیلی حلقے میں چلے جاؤ, تو دونوں اگر حلقوں کے ذمہ داران ایگری ہیں اور جو بھی شرعی ترکیب ہے تنظیمی ترکیب اس کے مطابق آپ جہاں بھی پڑھائیں مگر تنظیمی ترکیب سے, تو سب کے سب پڑھائیں. ٹھیک ہے نا, ان شاء اللہ. بابا اسلامی بہنوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغات میں قرآن درست کرنے کی سعادت ملی ہے الحمدللہ, تو اگر ان کو بھی کچھ ترغیب مل جائے کہ وہ بھی پڑھائیں. جی ہاں, یہ بھی پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ یہاں تو باب المدینہ بلکہ پاکستان میں ان کے بھی اتنے مدرسے ہیں کہ جن کی میں تو مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں ہے ماشاءاللہ یہ بھی پڑھاتی ہیں اور مزید جو نہیں پڑھاتی ہیں وہ بھی پڑھائیں پڑھا سکتی ہیں تو اسی تنظیمی ترکیب کے حساب سے اور جو پڑھی بھی ہیں پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا وہ بھی اس میں شریک ہوں اور نئی نئی اسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش کر کے مدنی ترکیبیں فرمائیں. بیرون ملک اسلامی بھائی بھی لبے کہیں کہ جہاں جہاں آپ کو مدرسۃ المدینہ بالکان پڑھانے کی ترکیب بھی ہے اور آپ مدرسۃ المدینہ بالکان پڑھانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں وہ بھی آگے بڑھیں اور وہاں کے اسلامی بھائیوں کو بھی فیضان مدینہ میں مدنی مراکز میں جو ہمارے مختلف مقامات ہیں وہاں پر مدرسۃ المدینہ بالکان لازمی طور پر قائم کر کے خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی پڑھائیں. اور مزید یہ کہ الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالکان میں نماز کے احکام سے بھی نماز سیکھنے سکھانے کی بھی ترکیب ہوتی ہے, اخلاقیات, مدنی انعامات, سورہ ملک وغیرہ, تو بہت پیارا ایک نظام ہے مدرسۃ المدینہ بالکان کا. تو سارے کے سارے مل کر ضرور کوشش کریں اور مرکزی مدرسہ شورا کی طرف سے مدرسۃ المدینہ بالکان کے مدنی پھول بھی مرتب ہیں جو وقتاً فوقتاً مختلف ممالک کے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائے گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارے نگران کابینہ بھی سن رہے ہوں گے, ہم کوشش کریں گے بیرون ملک کی مجلس کے بھی اسلامی سن رہے ہوں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر آپ کو مدرسۃ المدینہ بالکان کے مدنی پھول کس طرح سے پڑھانے ہیں, کیا ہے اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہنوں کے, ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی میل کر دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. صلوا علی الحبیب. اب دیکھیے وہ دس بجنے والے ہیں, مدنی مذاکرہ پھر بس ہے نا, ٹائم ہو گیا. پاپا پچھلے ہفتے تو پچھلے ہفتے انشاءاللہ عزوجل نہیں بابا چلا تھا بابا پچھلے ہفتے تو. پچھلے ہفتے آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ, اور وہ مدنی مذاکرہ تو وہ دیوان ہوگا ویسا, ہاں سب کا نہیں ہے, دیوانوں مدینے کے دیوان ہوگا, تو مدینے کے دیوانے دیوان ہوگا, باقی تو شاید مائنس ہو جائے. پتہ ہے کیا ہے, وہ مدینے کے مسافروں کے لیے تربیتی مدنی مذاکرہ ہے, جس کو دل جلانا ہو, آنسو بہانا ہو غم مدینہ میں, وہ آئندہ ہفتے جلدی جلدی عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کر لے, 9:30 یہاں جماعت ہے. تو عمرہ کا آج کل سیزن ہے, تو عمرے کے لیے عاشقان رسول جو ہے وہ کمر بستہ ہے, بلکہ بہت سارے وہ تشریف لے جا چکے, وہ حاضری کے لیے وہ حاضر ہو چکے ہیں. تشریف تو اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں, آقا کے دربار میں کوئی تشریف تھوڑی لے جاتا ہے, حاضر ہوتا ہے, ہمارے یہاں عرف تشریف لے جاتے ہیں. میری بہت پرانی عادت ہے کہ آپ کب تشریف لائے, کوئی پوچھتے کب تشریف لائے تو فلاں تاریخ کو حاضر ہوں, آج تک تو میں تشریف نہیں لایا, کبھی کبھی کہہ دیتا تھا کہ مدینے میں آج تک تشریف نہیں لایا, میں جب بھی آقا نے کرم فرمایا میں حاضر ہوا. تشریف کیا لے جانا تھا, الفاظ کا کھیل ہے خالی. تو بہرحال یہ کہ عمرہ کرنے والے اسلامی بھائی جو سن رہے ہوں تو وہ ضرور بھی ضرور مدنی مذاکرے میں یہاں تشریف لائیں فیضان مدینہ. تو گھر پہ اگر آپ بولو مدنی چینل پہ ہم سن لیں گے, تو گھر پہ ایک تو یہ کہ بجلی کے مسائل, خصوصاً پاکستان میں بجلی چلی جاتی ہے, کبھی نو سگنل ہو جاتا ہے, کبھی پور سگنل ہو جاتا ہے, کبھی ایرر آ جاتے ہیں, تو پھر بچہ آ کر لپٹ جاتا ہے گھر میں, تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں گھر والوں سے. تو یوں گھر میں دیکھنے کے بجائے جو لطف اور اصل طریقہ ہے وہ حاضر ہو کر, حاضرین جو ہے نا وہ ناظرین پر فائق ہیں, کہ ان کو عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے, پھر مسجد میں الحمدللہ اعتکاف کی نیت سے یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ابھی انشاءاللہ, یہ موقع ملتا ہے عالمی مدنی مرکز میں حاضری کا, زیارت کا, مسجد کی زیارت کا موقع ملتا ہے. تو بل مشافہ جو ہے وہ آمنے سامنے, اس کی تو بات ہی کچھ ہو. جن جو قدرت رکھتے ہیں, جیسے یہاں باب المدینہ والے تو یہیں آ جائیں فیضان مدینہ میں, بلکہ اگر قرب و جوار میں باب الاسلام کے بھی آتے ہی رہتے ہیں, ویسے بھی ہفتے کو اس طرح بھائی, تو وہ بھی یہاں تشریف لائیں. تو انشاءاللہ عزوجل عمرہ کرنے والے مدینے کے مسافروں کی انشاءاللہ خدمت کی جائیے نے مدنی پھولوں کے ذریعے انشاءاللہ عزوجل. اس بار جو چلا تھا نا وہ کوئی شاید وجہ تھی اس کی, وہ ہاں وہ مختلف تنظیموں مختلف ذمہ دار آئے تھے ساری رات کا ذہن بنا کر, بلکہ 25 گھنٹے کا شاید کوئی ترکیب تھی ان کی, 25 گھنٹے کا. بابا آج بھی تو آئے ہیں بابا. نہیں اب بھی کیا, یہ جو باب الاسلام والے ہیں ابھی تھوڑی ضرورت کراؤ تو بیٹھے بیٹھے سو نہ جائیں تو میرا بولنا. اچھا بعض تو بیٹھے ہی سائڈوں پر ہیں کہ بیچ میں سبھی اٹھ کر ہم وہ اپنے سونے کے لیے نکلنے میں تھوڑا آ جاتے, بیچ میں آ جاتے بابا, آ جاتے بارڈر پہ ہیں کہ موقع ملے لمبے ہو جائے. آجاؤ اندر آ جاؤ, اب میسج آ رہا ہے بابا, تھوڑا چلے نا بابا, تھوڑا تھوڑی دیر تو چلیں, دو چار سوال تھوڑا تھوڑا سا چلے. میں اچھا اگر آپ یہ سمجھتے کہ میں تھک گئے ہوں, میں جانتا ہوں بابا کہ آپ وقت کی پابندی کی پابندی کے ساتھ تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, میں تھکتا ہوں, ایسا نہیں کہ میں کوئی لوہے کا بنا ہوا ہوں یا روبوٹ ہوں, مگر یہ کہ مجھے آپ کی فکر ہے کہ یار پھر ابھی بیچ میں اب ویسے یہ رات تو چھوٹی سی رہ گئی ہے, وہ فجر کے مسائل ہو جاتے ہیں بازوں کے, سو جاتے ہیں پھر فجر کے لیے تکلیف ہوتی ہے, اب بھی تکلیف تو ہے کہ فجر کے لیے, لیکن جس کو نماز کا جذبہ ہوتا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں نا ٹھنڈے شاہ, فجر بہرحال قضا تو کسی صورت سے نہیں ہونی چاہیے, چاہے مدنی مذاکرہ ہو یا نہ ہو, جلدی ختم ہو یا دیر سے ختم. صلو علی الحبیب صلی اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح سے انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے کو ہم اسی طرح قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے, وہیں پر ایک اور عظیم سعادت بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سب کو حاصل ہوگی کہ 15 جولائی بروز اتوار انشاءاللہ عز و جل شعبہ تعلیم باب المدینہ کے تحت ایک عظیم و شان روح پرور سنت و بر اجتماع کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ عز و جل 15 جولائی بروز اتوار بعد ظہر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا. انشاءاللہ عز و جل اس سنت و بھرے اجتماع میں مرکزی مجلس سے شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ سنت و بھرا بیان فرمائیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل یہ سنت و بھرا بیان مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا. انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ نگران شورا کا بیان 2:26 پر انشاءاللہ عز و جل شروع ہو جائے گا, لہذا تمام تر تعلیمی اداروں کے اسلامی بھائی بالخصوص یونیورسٹیز کالجز اسکولز اکیڈمیز کمپیوٹر سینٹر اور اس طرح کے جتنے بھی اسلامی بھائی جو تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں, اس کا عملہ ہے, پروفیسر ہیں, لیکچرر ہیں, ڈیموسٹریٹر ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, ان سب کی خدمت میں عاجزانہ التجا ہے کہ یاد رکھیے گا 15 جولائی بروز اتوار ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شعبہ تعلیم کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں ضرور بالضرور قدم رنجا فرمائیں, اور جو اسلامی بھائی جہاں پر بھی ہیں جس ملک میں ہیں وہاں پر بھی وہ چاہیں تو اپنی اپنی اکیڈمیز میں اپنے اپنے انسٹیٹیوٹس میں اپنے اپنے کالجز میں یونیورسٹیز میں اجتماعی طور پر اس کا اہتمام کر سکتے ہیں, ترکیب بنائیں, قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سماعت فرمانے کی بھرپور ترکیب بنائیں, انشاءاللہ عز و جل اس سے بےحد برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا مدنی مذاکرے کے جو پر سلسلے ہوتے ہیں اس پر بہت سارے مدنی تاثرات آتے ہیں, ان میں سے کچھ تاثرات پچھلے مدنی مذاکرے کے 386 نمبر مدنی مذاکرہ جو تھا اس کے پیش کر رہے ہیں منتخب تاثرات. جرمنی سے محمد سلیم. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ میں عبادت کا جذبہ بڑھنے, اس مقدس سلسلے میں خود کو صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچانے اور با کردار مسلمان بننے کا ذہن نصیب ہوتا ہے. میں نے ایک مٹھی داڑھی مبارکہ سجانے کے ساتھ ساتھ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کی نیت کی. اللہ عز و جل عمل کی توفیق بخشے, آمین. یہ کچھ اپنے طور پر بھی اس میں ضرورتاً و ترمیم کر لیتا ہوں میں. ارشاد سردار آباد. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے عبادت کا جذبہ نصیب ہوا, مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے اور عاشقان رسول کے ہمراہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والا بن گیا ہوں. میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان مبارک کے تشریف لانے سے پہلے پہلے فیضان سنت کا باب فیضان رمضان مکمل پڑھ لوں گا. اللہ عز و جل اس میں بیان کیے گئے علم دین کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ فیضان رمضان مدنی انعام ہے, ہر شعبان میں پڑھنا ہوتا ہے. ابھی جتنے باب الاسلام سے ان کو پوچھوں کس کس نے فیضان رمضان اس شعبان میں پڑھ لی ہے, ایک نے بھی نہیں, ایک نے پڑھ لی اس شعبان میں. سبحان اللہ, بس ایک نے. اب انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے کہ راضی ہو جاؤ ہم سے, اور کون ہے, ہے کوئی اس شعبان میں پڑھ لی ہے, ماشاء اللہ. اچھا یہ بتاؤ کہ پچھلے شعبان میں کس کس نے پڑھی تھی. سبحان اللہ, پچھلے شعبان میں پوری فیضان رمضان مرحبا. ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ وہ باب الاسلام والے جو آئے ہوئے ہیں, مگر دیکھو نا ان کا بہت کم فیصد ہے جنہوں نے پڑھی ہے ماشاءاللہ, لیکن پڑھی ہے الحمدللہ. تو ان سے دوستی کر لیجئے, باقیوں کا کیا کریں. ماشاءاللہ مرحبا. اور سارے صاحبہ جو یہاں ہیں جمع ہیں, وہ بھی حاضرین بھی ناظرین بھی, آپ کی بھلائی ہے اس میں. فیضان رمضان جو ہے یہ آپ ہر شعبان میں پڑھ لیا کریں تاکہ رمضان گزارنے کے لیے آپ کو بہت سارے مدنی پھول تازہ ہو جائیں, خطاؤں سے بچیں اور روزے آپ کے صحیح ادا ہو سکیں, رمضان کا احترام بجا لا سکیں. دانش کویت. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی, اسے دیکھ کر میری قلبی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے. اس سے قبل میں نمازوں سے کوسوں دور اور گناہوں کے دلدل میں دھسا ہوا تھا. اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے. پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد حتی المقدور احکام شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا. اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے. میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں سنت و برا اعتکاف بھی کروں گا. یہ کویت عرب ملک ہے, وہاں کا ہے دانش. باب المدینہ سے سید محمد اویس. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے علم دین کے بے شمار مدنی پھول چیخنے کی سعادت نصیب ہوئی, نیکیاں کرنے کا جذبہ ملا. میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل اسی سال ماہ رمضان المبارک کے آخری اشرے میں سنت و برے تربیتی اعتکاف میں شرکت کروں گا انشاءاللہ. ارسلان اسلام آباد. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ نے میری آنکھیں کھول دی. پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میرا کوئی فرض اور واجب قضا نہیں ہوگا. اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے. نوید احمد عطاری چیچا واتوانی, الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہی ناظرین کی قلبی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اسی سال ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سنت و برے تربیتی اعتکاب میں شرکت کروں گا. باب المدینہ سے اسلامی بہن, الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت اچھا اور علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس کو دیکھ کر ظاہری اور باطنی اصلاح ہو جاتی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اللہ عز و جل دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو دن گیارہویں اور رات بارہویں ترقی عطا فرمائے. محمد اسلم باب المدینہ, الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سجاؤں گا. باب المدینہ شادمان کالونی, محمد بشیر, الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ میری روح کی غذا, اس کو میں بڑی توجہ سے سنتا ہوں. اس میں بیان کردہ مدنی پھول ہدایت کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو جاتے ہیں اور اچھی اچھی نیت کرنے کا جذبہ ملتا ہے. میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ عز و جل فرائض و واجبات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سنت المستحبات کی طرف بھی گامزن رہوں گا. سانگھڑ باب الاسلام سے اسلامی بہن, الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کے نیک عمل کرنے کی نہ صرف خود شیدائی ہو جاتی بلکہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والی بن جاتی اور بذریعہ مدنی چینل دیش ناظرین کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے. فیضان مدینہ چینل, فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. عبد الوکیل اتواری چیچا واتوانی, الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے بے شمار علم دین کے مدنی پھول سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. پچھلے گناہ سے تائب ہو کر اپنی زندگی کے بقیہ ایام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر شریعت احکام شریعت کے مطابق گزارنے کی نیت کی ہے. اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے. آصف عطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے تمام سلاسل ہمیں بڑے اچھے لگتے, خاص طور پر مدنی مذاکرے کی تو بات ہی نرالی. اس کو دیکھنے کی برکت سے ہمارے گھر میں امن و سکون قائم ہو گیا ہے. اللہ عز و جل کی بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوا ہے. آج بڑی رات میں مدنی مذاکرہ شب براءت شاید مراد ہے, آج بڑی رات میں مدنی مذاکرہ دیکھ کر میرے والد محترم نے اپنے چہرے پر داڑھی مبارکہ سجانے کے ساتھ ساتھ ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے. اللہ عز و جل استقامت عنایت فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا مل کر پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ابھی یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ تو پورا ہوا, ٹھیک ہے نا. باب الاسلام سے جتنے سائیں بھائی تشریف لائے سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. چلیے اس بہانے مدنی مذاکرے کی رونق تو بڑھ گئی, تو مجھے آئندہ بھی ناراض ہونا پڑے گا, پنجاب والوں پر بھی ہم ناراض ہونا پڑے گا, تو یہ شاید بوگیاں بک کروا کے آ جائیں گے. اور یہ مہمان میں پہنتے ہیں یار, گجرا والا اور ایک باب الاسلام کا شعر. اب جو جس شعر نے دل جلا اس کو میں نے نام نہیں لیا, ان کو پتا ہوگا کہ میں کس کو بول رہا ہوں. جو میں نے منظر دیکھا میرا بالکل باہر ملک میں دیکھا تھا, تو بالکل رنگین شاہ ٹوپی شاہ بھرے ہوئے تھے, اور شاید پہلی بار تو وہ بھی ایونٹ گئی ہوگی ساری اجتماع میں. ایسے موقع پر تو ویسے ہی لوگ یعنی کہ جب کوئی معزز مہمان آتا تو رنگ روغن کرتے ہیں, اپنے گھر میں سجاتے صفائی کرتے ہیں, اور انہوں نے بالکل ہی پتا نہیں کیا کر دیا. تو گجراوالا میں دیکھا تو ان کے ماشاءاللہ سفید چادریں سبز امام میں, یعنی کہ 100% مبالغہ, لیکن بہرحال جو میں نے چینل پر دیکھا اسکرین پر وہ بتا رہا ہوں, وہ بالکل ہی نقشہ ہی الگ تھا ان کا, اور یہ باب الاسلام والوں کا نقشہ الگ. وہ ویسے بھی ہفتہ وار اجتماع کی اور جھلکیاں آتی رہتی ہیں نا مدنی مذاکروں میں, تو باب الاسلام میں جو ہے نا مدنی چینل پر جو نظر آتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی ناراض ہو مدنی چینل میں تو اس کو بنا لو گے امام والوں کا کاٹ کے یہ ان لوگوں کا دکھا دیتا ہوں عوام کا, تو الگ بات ہے. لیکن آپ سمجھدار ہیں, بدگمانی بھی کسی پہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگ جمع ہوئے, یہ زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہترین جو ان کو لگے گی جھلکی منظر وہ دکھائیں گے نا مدنی چینل پر, تو رف تو نہیں دکھائیں گے نا, کیونکہ رف کی تو کٹنگ ہو جاتی ہے. تو یہ تو میں ویسے ہی آپ سے عرض کر رہا تھا, تو اس لیے وہ آپ اب غور فرما لیں گے. میں اب باپا راضی ہو جائیں اپنے اٹھائیں یہ, تو اب میں کیسے راضی ہو جاؤں آپ بتائیے, یہ پڑھ کے راضی ہو جاؤں, آپ آئے تو راضی ہو جاؤں, جیسے آپ کہیں, جس میں آپ کی بہتری ہو آخرت کی وہ طریقہ بتا دیں تاکہ میں راضی ہو جاؤں. میں تو اگر آپ امامہ پہنیں گے تو آپ کی آخرت کی بہتری ہے یا نہیں ہے, آپ مدنی کام کریں گے آپ کی آخرت کی بہتری ہے یا نہیں ہے بتا دیجیے, باقی نہ میں آپ کو ثواب دے سکتا ہوں نہ عذاب دے سکتا ہوں, میں صرف دلی جلا سکتا ہوں, اور یہ تو شاید میری تقدیر ہے, تو میں سیٹ ہوتا ہی نہیں, اپنے آپ سے ہی مطمئن نہیں ہوں تو کسی سے کیا ہوں گا. تو میں اتنا کام چاہتا ہوں اتنا کام چاہتا ہوں, خدا کی قسم میں بولتا ہوں کہ دنیا بھر میں اتنا کام ہے اور اتنا معاملہ الٹ پلٹ پلٹ الٹ پڑا ہوا ہے کہ بالکل نظام برم درم درم برم ہے دنیا کا. اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہے خدا کی قسم, بہت بری حالت ہے. یعنی کہ یہ سمجھ لو کہ لوگوں کو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا, ایسے ہزاروں ملیں گے. نماز پڑھنا تو خیر آپ کو پتا ہی ہے کس کو آتا ہے, کتنوں کو نہیں آتا نماز پڑھنا, صحیح کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا, قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. جو خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا آتا ہے, وہ بھی جب کسی پڑھے ہوئے کے پاس جائیں گے تو پتا چلے گا بھائی تو بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی, صرف یہ دنیا کے ہو کر ہم لوگ رہ گئے. تو یوں میرا مطلب یہ دل بہت جلتا ہے, ہر طرف مسجدیں ویران پڑی ہیں, مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. بہرحال یہ کہ میں تو آپ سب کو پکا نمازی دیکھنا چاہتا ہوں, باب المدینہ والے ہوں یا باب الاسلام والے ہوں یا جہاں بھی مسلمان ہیں سب میرے بھائی ہیں, کل مومنون اخوہ، مومن مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو میں تو یہ دل جلاتا ہی رہوں گا جو نماز نہیں پڑھے گا اس سے اب میں راضی ہو جاؤں گا، بھائی میں راضی، اب میرے راضی ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا، راضی تو ہمیں اللہ اور رسول کو کرنا ہے، نہ میرے ہاتھ میں جنت میں داخل کرنا ہے نہ میرے ہاتھ میں جہنم میں جھونکنا ہے، واللہ باللہ تاللہ مجھے خود نہیں پتا کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ اور فیصلہ ہوگا، مجھے واللہ العظیم کچھ بھی نہیں پتا، اللہ پاک کی قسم کچھ بھی نہیں پتا کہ خفیہ تدبیر اس کی میرے بارے میں کیا ہے، تو کسی کو میں کیا دے سکتا ہوں، کیا لے سکتا ہوں اس کا، میں تو جب مدنی کاموں کی کہیں دھوم دیکھتا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے میرا، اور کہیں مدنی کاموں میں سستیاں اور اداسیاں دیکھتا ہوں تو دل جلتا ہے، اگر اب وہ دل جلا تو میں نے اظہار کیا، اظہار کیا میں نے میل کی نگران شورا کو کہ میرا فلاں شہر والوں نے بڑا دل جلایا، ان کا اسکرین پر میں نے دیکھا تو میں تو حیران رہ گیا کہ یعنی ابھی تک یہیں پہنچے ہی ہے، ارے کئی بار اس شہر میں خود بھی گیا ہوں، لیکن خیر میرے جانے سے بھی کیا ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے وہ ذمہ دار کو میل کیا ہوگا، انہوں نے کچھ لپا پوتی کی، لپا تھوپی کی، میں مسکرایا پڑھ کے، میں نے کہا بیوقوف بنایا، میں باپ پاؤں کو بچہ تھوڑی ہوں جو جواب لکھا تھا، اس جواب کی الگ معافی مانگنی پڑے گی، بالکل ماما بنایا تھا، مجھے ایسا لگا وہ جواب بالکل ناکافی تھا، مجھے نہیں دیا تھا جواب، جس کو بھی دیا تھا فارورڈ ہو کے مجھے تو آتا ہے نا، وہ جواب میں تو کئی گرفت ہیں اس کی، جس نے جواب دیا تھا ذمہ دار نے، اس کے حق میں بہتر ہے میرے سامنے آئے بھی نہیں، ناراض ہو جاؤں گا میں، ایسا جواب دیا جاتا ہے بھائی اس طرح نہیں، یعنی اس طرح کی ترکیب جب اپنے آدمی معذرت کر لے کہ ہماری کوتاہی ہے، اب یوں تھا اور چونکے اور چنانچے اور اگرچہ، یہ ایسے نہیں چلتا یار، یہ کام نہیں چلتا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، تو مصروف بہت تھے اور دیر ہو گئی تھی اور دیر ہو جاتی تھی، اور تو اس لیے ہم مسجد میں پہنچ نہیں سکتے تھے، تو دیہاتی لوگ آگے آ کر بیٹھ گئے تھے، ہم کو ذرا دیر ہو گئی، تو یہ کوئی جواب ہوتا ہے یار، سیدھا سیدھا بول دے ہماری کوتاہی تھی، انشاءاللہ دعا کریں آئندہ ہم بھرپور طریقے پر کام کریں گے، یہ جواب ہوتا ہے کہ آدمی اعتراف شکست کر دے، لیپا تھوپی کرنے سے سامنے والا کم از کم میرے ایسا مطمئن نہیں ہوتا، مطلب میں اس معاملے میں ظاہر ہے میں دنیا گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، یہ ترکیبیں اس طرح میری نہیں بنتی، یوں تھا اور چونکہ چنانچہ اگرچہ، یہ صاف صاف آدمی اپنی بھول ہے اعتراف، ہاں ہماری کوتاہی، تو واقعی وہ کوتاہی کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے، اگر ذمہ داران زور لگاتے صحیح معنوں میں ترکیب بناتے، وہ بھی وین کروڑ یا کروڑ روپے کی، وہ بھی وین آپ کے پاس آئی اپنی جان ہتھیلی میں لے کر اس پاکستان میں اس طرح گھومنا، وہ بھی وین کا کم خطرناک نہیں، آپ نے اس کا یہ مطلب حشر کیا کہ مدنی چینل والے الٹا بدزن کیا آپ نے، یہ ہولیا دکھا کر کے وہ سوچے کہ یہ کس کو یعنی کہ کہیں کا جلسہ دکھا رہے ہیں، دعوت اسلامی اجتماع تو نہیں لگ رہی، شاید غلطی میں کوئی سین آ گئے ہوں گے، مناظر آ گئے ہوں گے، یہ مبالغہ کر کے عرض کر رہا ہوں آپ کو چوٹ مارنے کے لیے، باب الاسلام میں اکثر ایسا ہے، بلوچستان میں اس سے دو قدم آگے ہیں، وہ بھی بےچارے کیا کروں میں، کیا کر سکتا ہوں، آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا میں کڑنا چھوڑ دوں، آپ کے لیے دل جلانا چھوڑ دوں، کیا آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دوں میں، یہ آپ بتائیے، میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ باب المدینہ آ کر مجھے منا دو، مجھے اس سے آپ کے آنے سے آنے کے بجائے یقین مانے، مجھے خوشی اس میں زیادہ ہوتی کہ بھائی انہوں نے کہ آپ نے باب الاسلام پر ناراضی کا اظہار کیا، تو اتنے اتنے عیسائی بھائیوں نے وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے تحفہ پیش کرنے کے لیے تین تین دن کا مدری قافلے میں سفر پہ روانہ ہوئے ہیں، اس کی مجھے اگر کوئی آتی ہے نا میل تو کچھ میرے کو ڈھارس ملی، اب یہ باب المدینہ آپ تشریف لے آئے، ٹھیک ہے آیا بھلے کرے آیا، لیکن باب المدینہ میں رونق بہت ہے، دنیا بھر کے لوگ آنے کے لیے تڑپتے ہیں کہ باب المدینہ وہ رونق والا شہر، یہاں تو آنے کے لیے، تو یہاں آئے تو کیا ہوا، ایک گھومنا پھرنا ہو گیا، یہاں آئے مزے سے کھایا پیا بیٹھے میں اور مزے لے رہے ہیں، آپ تین دن 72 گھنٹے کہیں جا کر دو چار نمازی بنا کے آ جاتے تو یار مجھے زیادہ خوشی ہوتی، صحیح بولتا ہوں، ابھی ادھر اس وقت کوئی میرا خیال ہے کوئی 100-150 عیسائی بھائی باب الاسلام سے آئے، اگر یہی 100-150 عیسائی بھائی اگر چلے جائیں مدنی قافلے میں تین دن کے لیے تو آپ بتائیے فائدہ کتنا ہو جاتا دعوت اسلامی کا اور دین کا, کتنے لوگوں کو, کتنے لوگ نمازی بن جاتے ہیں, کتنی جگہ درس شروع ہو جاتے ہیں, کتنے مطلب مسلمان آپ کے قریب آ جاتے ہیں, خود آپ کی کتنی اصلاح ہوتی. اگرچہ یہاں آنے سے بھی فائدہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, الحمدللہ یہاں بھی مدنی پھول ملتے ہیں, یہاں آنے کا بھی جنہوں نے اچھی نیت کی ثواب ملے گا. کہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میرے پاس آ کر آپ مجھے سمجھو گے میں خوش ہو جاؤں گا تو میں ہوں دعوت اسلامی والا. یہ جو آپ نے کہا تو میرے حب جا کو ہوا دینے والی بات ہے کہ میری اتنی ویلیو ہے کہ میں ناراض ہوا تو یہ اتنے سارے لوگ مجھے منانے کے لیے آ گئے, تو میرے لیے ہلاکت کا سامان بھی ہو سکتا ہے آپ کا آنا. اب قافلوں میں سفر کر جاتے ہیں نا تو کچھ فائدہ تو ہوتا, تو بہرحال یہ کہ اس میں بھی فائدہ ہے, قافلوں میں زیادہ فائدہ ہے. ہاں اب بھی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جتنے آئے ہیں اگر کسی بندے کا حق تلف نہ ہوتا ہو تو کوئی ایسا شرعی یا کوئی ایسا عذر نہ ہو اور یہ سارے کے سارے یہیں سے تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر جاتے ہوں ہاتھوں ہاتھ تو کچھ ترقی مضبوط بنے گی. دو چار جانے سے دو چار بیچارے تیار ہو گئے مرحبا سارے ہو, سو فیصدی خالی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے, جانا بھی ہے سفر, کرنا ہے سفر. آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے جو باب المدینہ سے تشریف لائے, کچھ سو ڈیڑھ سو کی مجھے کوئی پتا چلا تھا کہ امید ہے تشریف لے آئیں گے, اگر اٹھے ہوئے تو یہ میرا خیال ہے تیس چالیس تو ہیں. اب خدا جانے یہ سمجھے بھی ہے کہ نہیں پوری بات. سبحان مدنی قافلے میں سفر کندا تمام ٹیڈین جو ہاتھوں ہاتھ اچھا جکا سفر نتھا کری سکن کل ہوا مکھے تاریخ دی دن کدے مل کندا جو نہیں کر سکتے سفر ہاتھوں ہاتھ تو ہاتھوں ہاتھ جو کام ہوگا نا آج نقد کل ادھار اس کی بات تو کوئی ہو رہی ہے, اور بعد میں کرنے سے یہ بھی ہوگا کہ شیطان ورغلا بھی سکتا ہے, وہ آدمی کا ارادہ بدل جاتا ہے, قلب منقلب ہو جاتا ہے, دل بدل جاتا ہے. اب بھی جو ہوگا نا کام اگر آپ کو کوئی واقعی رکاوٹ, ہاں ماں ناراض ہوتی ہے تو میں آپ کو نہیں بولوں گا قافلے میں جاؤ, اگر آپ کے بچوں کی امی گھبراتی ہے بچے گھبراتے ہیں کوئی ایسا عذر ہے تو یہ بالکل قابل قبول ہے کہ میں بولوں ماں کو تڑپتی چھوڑ کر جاؤ تو مجھے تو رب راضی کرنا, رب کو راضی کرنے کا یہ طریقہ تو ہے نہیں کہ ماں کو تڑپاؤ باپ کو تڑپاؤ. بڈھا باپ بےچارا آپ کو کہہ رکھا کہ بیٹے باب المدینہ جا رہے ہو نا تو فلاں دوا بھی لیتے آنا, آپ بولو تین دن کے بعد آؤں گا تو باپ بھی غصے میں آ کر میرے تیجے میں آنا, اللہ نہ کرے بول دے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ماں باپ کو آپ کی وجہ سے واقعی تکلیف ہے تو آپ کو رکنے کی اجازت بھی نہیں ہے, پھر بعد میں آپ ترکیب بنائیں ان کو راضی کر کے یا فون پر ان کو منا لیں کہ میں الیاس نے بولا تو میرے کو رکنا ہے ماں تم اجازت دے دو نا, ان کو محبت سے پیار سے وہ مدنی ترکیب ماں کی فرما لے وہ ہاں ٹیڑھی بات موٹی ہے چیز, وہ بولے کہ جلدی آ جانا تین دن کے بعد واپس, تو اس طرح ترکیب بن جائے گی, یہ کر لو ٹھیک ہے نا. تو یہ تین دن کے لیے ہاتھوں ہاتھ تیار ہو گئے مدنی قافلے میں سفر کے لیے باب الاسلام والے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب جو نہیں جا سکے, اب بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں گے جو صبح نہیں جا سکتے, تو وہ آئندہ یعنی کہ جمعہ آئندہ جمعہ آئے گا نا جمعرات تک تو آپ پھر اپنے گھر پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ عز و جل, تو وہیں اپنے علاقے سے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. جو نہیں جا سکتے جو جا سکتے ہیں وہ تو صبح کریں گے ورنہ وہ آئندہ جمعہ کو کریں گے. اچھا اچھا میں نے یہ تو وہ اپنے مدنی قافلوں کی ترکیب, ٹھیک ہے نا. اور مزید یہ کہ پھر ہر مہینے تین دن سفر کرنا ہوتا ہے, اس کو مہربانی کر کے اپنے اوپر نافذ کریں. دیکھو ہر اسلامی بھائی مجبور نہیں ہوتا, ہر ایک کو مجبوری نہیں ہوتی, بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر ہفتے تین دن سفر کرتے ہیں, مگر اس سے تھوڑے بہت بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن کرتے ہیں, تو جذبہ ہوتا ہے. تو ایسے بھی آپ میں ہوں گے کہ جو وقت رکھتے ہوں گے, وسعت رکھتے ہوں گے تو وہ کر سکتے ہیں. تو کم از کم مہینے میں تین دن تو ہر مہینے ہر دعوت اسلامی والے کو کرنا ہی چاہیے, کہ یہ مدنی انعام ہے اپنا. اور ہر مہینے تین دن کی بھی نیت کریں, اور مزید مدنی انعامات کا بھی ابھی آپ نے سنا, یہ سب آپ کی بھلائیاں اور آپ کے لیے یہ آخرت کے تحفے ہیں. تو مدنی انعامات پر عمل اور ان کا کارڈ رسالہ پور کرنا اور بھر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے بھر کر 10 تاریخ تک جمع کروانا, اس کو بھی آپ شروع کیجئے, ٹھیک ہے نا. اور یہ جنہوں نے پلے کارڈ اٹھائے نا, یہ امامے والے سب نہیں ہیں. اچھا پھر وہ اب نہیں نہیں کوئی حرج نہیں ہے, دینے کی ضرورت نہیں ہے, واپس جذبہ بچارے گا, ایک نہیں اور بھی ہیں. تو یہ نہیں اٹھایا انہوں نے, امامے نہیں باندھے, تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ امامے کی وجہ سے یہ مسائل ہوئے تھے ناراضی کے. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ جو تشریف لیا ہے, اب یہ پتہ نہیں مجھے منانے کے لیے آئے ہیں یا اپنی خوشیاں منانے کے لیے شہر دیکھنے کے لیے آئے ہیں, کہ ان کی ایک تعداد ہے جو بغیر امامے کی آئی ہوئی ہے, رنگین چائے اور ننگے سر بھی بس. اب یہ کہ اس کا مطلب ان کو پتا کچھ نہیں ہے کہ بس جا رہے ہیں, بس جا رہے ہیں باب المدینہ مدنی مذاکرے میں. ان کو کیا کیا بولا ہوگا کہ ملاقات ہوگی, یہ سہری ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا, حالانکہ شاید ہوگا کچھ بھی نہیں, کانچ کی موٹی دیوار آڑے ہیں, لوہے کے دروازے بنے ہوئے ہیں, نہ میں آپ کو آ سکتا ہوں نہ میرے پاس آپ آ سکتے ہیں, کیا کریں گے. ہاں کیا کچھ نہیں, باپ یہ کھڑے ہوئے ہیں نیتیں کر رہے ہیں. یہ جامعۃ المدینہ کے چار سندھی اسلامی بھائی صبح 12 ماہ میں انہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں, سحری کا مطالبہ لکھا تھا اس میں, 12 ماہ میں سفر کریں گے صبح ہاتھوں ہاتھ. سبحان اللہ, وہ کون خوش نصیب ہے ماشاء اللہ. یہ باب المدینہ کے بابا نہیں, سندھی مانو ہیں, سندھی سائیں بھائی وہاں سے جامع المدینہ کے چار سندھی سائیں. ہاں اچھا پڑھتے باب المدینہ میں ماشاء اللہ. چلو آج تو ان کی عید ہے نا, باب الاسلام والوں کی, یہ اسی لیے باب الاسلام والوں کو چار کو آگے کیا نا, سندھی مانوں گا. میں مدنی کاموں سے راضی ہوں گا, باقی تو خیر ہے. یہ آپ کو یہ عرض کر دوں کہ مدینہ آپ مسجد میں ہیں, آپ مسجد کے اندر ہیں, اور مسجد کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ مسجد کو بلند آوازوں سے بچاؤ. اس لیے مسجد میں ذکر اللہ میں تو آواز بلند کی جا سکتی ہے, اس کی بھی صورت ہے, ہر وقت نہیں, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اس وقت میں, موقع مال اس کا بھی ہوتا ہے, لیکن یہ جو اس وقت اس طرح کے مطالبے آپ کرو گے نا تو یہ مسجد میں نہیں, پلے کارڈ چاہیے آواز سے نہیں, اور آواز میں ایسا تھا پھر کچھ سمجھ بھی نہیں آتی, اتنی آوازیں گڈ موڈ ہو جاتی ہیں, اور مسجد کو شور سے بچانا بھی ضروری ہے. تو میں نے اپنی راضی ہونے کی صورتیں بتائی نا, مدنی قافلے ہر مہینے تین دن, اور مدنی کام بڑھائیں, ہفتہ وار اجتماع کے لیے گاڑیاں اگر آپ کی نہیں چل رہی ہیں, آپ کے یہاں ذمہ داران اگر اکیلے آتے ہیں وہ قافلہ لے کر آیا کریں, ان کو یہ ہماری طرف سے مدنی ترکیب ہے, یہ ہوتی ہے ذمہ دار, چاہے باب الاسلام کا ہو چاہے کہیں کا بھی ہو, چاہے باب المدینہ کا ہو, تو یہ ہوتا ہے کہ اجتماع میں قافلہ لے کر شرکت کرے, بس میں یا جس بھی گاڑی کی کوئی ترکیب ہو تو اس گاڑی میں بھر کے وہ قافلہ لے آئے, یا پیدل چل کر مسجد قریب ہے تو درود و سلام پڑھتے ہوئے قافلہ لے کر حاضر ہو. اگر یہ ترکیبیں آپ کی بند ہیں تو یہ آپ کا اجتماع تو ٹوٹ چکا ہوگا. اجتماع بڑھانے کا طریقہ یہ کہ ذمہ دار اس طرح بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہے, وی آئی پی نہ بنے. اگر آپ کا ذمہ دار الگ سے اسکوٹر پر اپنے دوست کے ساتھ آتا ہے اسکوٹر پر, تو پھر آپ کے نصیب پر میں تھوڑا سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں. آپ کے نصیب بچارے یہ ذمہ دار ایسا نلائک ملا ان کو کہ جو الگ تھلگ مطلب چل رہا ہے. نہیں, ذمہ دار تو ہم نے جس طرح الحمدللہ, میں تو اگر ذمہ دار تو نہیں ہوں لیکن جب میں عام اس طرح بھائیوں میں قافلوں میں سفر کرتا تھا, جس کوئی تو پرانا ہوگا 30 سال پرانا جس نے دیکھا ہوگا کہ میں کیا کرتا تھا, اس طرح کرتا تھا, میرا انداز کیا تھا. بس میں اس طرح بھائیوں کو پہلے بٹھاتا تھا سیٹ پر, الحمدللہ میں ان کے قدموں میں زمین پر بیٹھتا تھا. اب کوئی دیکھنے والا یہاں نہیں ہوگا لیکن وہ دور تھا میرا. یہ ذمہ داریوں کرے گا, میں کرتا تھا اس لیے نہیں, یہ دلوں میں اترنے کا آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں. میں اس طرح الحمدللہ لوگوں کے دلوں میں اترا, وی آئی پی بن کر نہیں اترا الحمدللہ. یہ دیکھ لیں, تو یہ ذمہ داران سارے بس وہ سارے ذمہ داران فقیر بن جائیں, مسکین بن جائیں, سادہ بن جائیں, عاجز بن جائیں, اور اس طرح بھائیوں کے ساتھ بالکل گڈ موڈ کر کے کام کریں, ان کے ساتھ اپنے الگ تشخص قائم نہ فرمائیں, اور قافلے کے ساتھ آئیں جائیں اور ترکیب بنائیں. جوڑیاں اور یہ دوستیاں اگر مخصوص کر رکھی ہیں آپ نے تو آپ کے یہاں کام ٹوٹا پڑا ہوگا, اور یہ آپ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے کام کو نقصان پہنچ رہا ہوں. ایسا نہ کریں پلیز, ناراض بھی نہ ہوں. میں آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی ایسا ذمہ دار کر رہا ہے تو میں سب اس طرح بھائیوں کو یہ بالکل خبردار کرتا ہوں, آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے اس کو. میں باپا ہوں, باپا اپنے بچوں کو بول دے بھلائی کے لیے تو صحیح ہے, آپ کا پھر آپس میں فساد ہوگا اور ایزائے مسلم کی صورت بنے گی. یہ صرف انہی صبح والوں کے لیے نہیں بابا, اس وقت تو جہاں جہاں دنیا بھر کو بول رہے ہیں نا, اس وقت دنیا بھر کو بول رہا ہوں, پہلے باب المدینہ کو بول رہا ہوں, باقی ساری دنیا کو بول رہا ہوں, سب کو بول رہا ہوں. میں تھوڑی کہ بھائی باب المدینہ والوں کو یہ تنظیمی ترکیبیں معاف ہے سب, یہ میں اپنے اس لیے بول رہا ہوں, جو میرے نہیں میں اس کو بولتا بھی نہیں, اس سے بات ہی نہیں کر رہا, مطلب اپنوں سے بات کر رہا ہوں اور مادری مذاکرے کے بعد بات کر رہا ہوں. یہ الحمدللہ اسلام بھائی بیٹھے ہوئے جو ہیں, یہ سب محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے, تو یہ بیٹھے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین بھی پہلے سن رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن میں نے آفیشلی مدنی مذاکرے کا اعلان کر دیا کہ وہ ختم ہو گیا, تاکہ ہمارا 12 کا جو کہنے کا ہے نا تو وہ چلو کچھ لاج رہ گئی. 12:14 اوپر تھے اس وقت جب میں نے اعلان کیا. شاید یہ آپ جو اس کو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, چاہے وہ یہاں کے لیے ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوں, اس وقت دنیا میں جو تبدیلی لانے کی حاجت ہے, جو دنیا میں گناہوں کا مقابلہ کرنے کا جو ذریعہ ایک طریقہ کار ہے جو دعوت اسلامی ہمیں دے رہی ہے, امیر سنت ہم سب کو اس طریقہ کار کے لیے تیار کر رہے ہیں. ہم نے اعلان کیا شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اب ہم نے اعلان کر دیا, للکار دیا, شیطان کو للکارا اور بیٹھ گئے چپ چاپ, ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے. تو یہ بدبخت تھوڑی کسی کو یہ چھوڑتا ہے, للکارنا بھی ہے اور اس سے لڑنا بھی ہے. تو لڑنے کے لیے کیسے لڑنا ہے, کیسے مستعد رہنا ہے, کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے, کیا داؤ پیچ اختیار کرنے, یہ لڑنے کے شیطان سے لڑنے کے مدری پھول امیر سنت ہم سب کو عطا فرما رہے ہیں. نہیں بالکل, یہ لڑنا جو ہے شیطان کے لیے, شیطان سے لڑنے کے لیے آپ کو عاجزی کا ہتھیار اختیار کرنا پڑے گا. اب اگر آپ کے قافلے آئے اور وہ ذمہ دار جو بڑا ہے اس نے کہہ دیا میں پیچھے آ رہا ہوں گاڑی میں, اگر وہ اس طرح آیا تو سارے اس کی قوم کیا متاثر ہوگی اسے, یا گاڑی میں چڑھ کر پہلے اپنی پسند کی سیٹ پر دھڑاک کر کے بیٹھ گیا اور لوگ بےچارے بھیڑ بکرے کی طرح بھرے ہوئے ہیں, ایسے تھوڑی کو متاثر ہوں گے. میں الحمدللہ ٹرینوں میں بھی سفر کرتا تھا جب قافلوں میں, تو ایسے کئی بار ہوا میں نیچے بیٹھوں, ٹرین کے اسلامی بھائیوں کو اوپر زبردستی بٹھاؤں اور پھر واپسی میں ان کے, اب مانے نہ مانے وہ شروعات کا دور تھا نا, میں ان کے پاؤں پکڑتا تھا ایک ایک کے باری باری پاؤں پکڑ کے ان کو بولتا تھا کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا, مجھے بولتے آپ لوگ امیر ہیں, میں خدمت نہیں کر سکا, مجھے معاف کر دو. اور اس وقت یہ روتے تھے, اور جو ماحول بنا اور جو کمائی ملی یہ مجھے کسی نے نہیں سکھایا تھا. یہ ایک درد ہوتا ہے آدمی کو, جذبہ ہوتا ہے تو وہ ایک اس کو ترقی میں آتی ہیں کہ اس طریقے سے تو ان کے دلوں میں داخل ہو جا اور پھر پکڑ ان کو اچھی طرح اندر پکڑ جما کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال لے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ کہیں نہیں جاتے. اب اکڑ فون کر کے اور وی آئی پی بن کے شخصیت بن کر, اب ٹھیک ہے میں اب میری مجبوری ہے, جان بچانا فرض ہے, یہ جو بھی حساب کتاب ہے اب میں وہ سپر وی آئی پی بول دو جو بھی بول دو, اب اس انداز سے بیٹھا ہوں, یہ میری مجبوری ہے, میرا شوق نہیں ہے, یہ یقین مانے میرا شوق نہیں ہے, میرا دل روتا ہے اپنے اس قید پر, میرے کو حالات نے مجبور کر دیا. اور کبھی کبھی میں اس طرح بولتا بھی ہوں کہ قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں, یعنی اس وقت دعوت اسلامی جب اٹھ رہی تھی تو فصل بہار نہیں تھی, اب فصل بہار, اب ہر طرف بہار ہیں, مجھے آزادی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے گلنے ملنے کا بڑا دل کرتا ہے, میری مجبوری ہے میں نہیں کر سکتا, میں فیضان مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, یہی یعنی کہ وہ حفاظتی عمر کے حساب سے مجھ پر یوں پابندی ہے نہیں آ سکتا, میں مجبور ہوں. تو آپ بولے کو یار وی آئی پی سیٹ پر بیٹھ کر وہ ٹھاٹ سے کیبن میں کانچ کے وہ ہم کو یوں کر رہا ہے یوں کرو اور یوں کرو, تو میری مجبوری ہے. خیر آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں, محبت نہ ہوتی تو اتنی دور سے آپ سفر کر کے آتے کا ہی, کسی کو یوں غلط فہمی ہو ناظرین کو کہ یار اتنا وی آئی پی تو ہے یار یہ اور کیا کیا بول رہا ہے, ایسے ہی بولتا ہے بس. یہ تو ابھی پرانے لوگ نہیں, ورنہ آپ کو بولتے کہ ہم نے الیاس کے ساتھ ٹرین میں سفر کیا بس میں سفر کیا اور یہ جو بولتا ہے اس نے ایسا کیا, کسی کو ہے ایسا کہ سفر کیا ہو؟ آپ نے کیا ہے؟ ذرا اٹھ کر زیارت کروا دیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر بتا دیں, آواز نہیں آ رہی. میں نے آپ کو گود میں اٹھایا تھا اسی طرح جس طرح اس کو اٹھایا, کلیئر بھائی؟ یہ بچہ بچے کا باپ بن گیا اور میں جوان ہٹا کٹا تھا, باپا بن گیا, بڈھا ہو گیا. اس میں عبرت ہے ماشاءاللہ. نہیں وہ گود میں تو اٹھانا یہ خیر وہ عاجزی نہیں ہے بچے کو اٹھانا, لیکن میں جو کہہ رہا تھا بس میں یا ٹرین میں جس طرح میں لوگوں کے ساتھ میرا سلوک جو میں نے بتایا حاضرین کے ساتھ قافلے والوں کے ساتھ, اس کا میں نے کہا تاکہ ان کو لگے کہ کوئی گواہ ہے, اگر انہوں نے بچہ تھے یہ تو ہو سکتا ہے میرا انداز دیکھا ہو, انہوں نے یاد ہو ان کو تو یہ دیکھا اپنے انداز. ہاں نہیں ہاتھ اٹھا رہے, اچھا دوسرے بھی سائیں بھائی ہیں, اچھا انہوں نے بھی دیکھا, اچھا پیچھے بھی ہے کوئی, اچھا کون نعیم کہ نہیں, نہیں موسا, ہاں جی موسا, ہاں یہ بہت پرانے, میرا خیال داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, اب تو جوان بچے ہو گئے ہوں گے ان کے. ہاں دیکھو بعض ہیں پرانے حصہ ہیں بھائی 30, اچھا ان میں سے بھی ہے کوئی انہوں نے دیکھا ہو انداز, اچھا ٹنڈو آدم, ہاں یہ انوار نا, انوار بھائی, ہاں یہ تو بہت پرانے ماشاءاللہ داڑھی بھی لال ہو گئی. ہاں تو بعض ہیں حصہ بھائی پرانے باب الاسلام کے بھی جنہوں نے مجھے دیکھا اس انداز میں, تو کام اسی طرح ہوگا. یہ مقصد یہ کہ کسی کو یوں نہ لگے کہ یار یہ ویسے ہی بولتا ہے, بدگمانی سے بچانے کے لیے آپ کو چلو دو چار گواہ بھی مل گئے, تو یہ آپ کو طریقہ کرنا پڑے گا, یہ یقین مانے کامیاب طریقہ ہے. اپنے نفس کے لیے اپنی واہ واہ کرنے کے لیے اگر اس طرح عاجزیاں کریں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. واقعی بہت برا حال ہے مسلمانوں کا, اس کو ہاتھ جوڑ کر اس کے پاؤں پکڑ کر کسی طرح بھی ان کو مسجدوں میں لاؤ یار, مسجد اور تحریک کو باب الاسلام میں بھی بہت تیز کر دو. آپ کے یہاں مسجدیں خالی ہیں یا نہیں آپ کو پتا ہے, میں نے بڑی بڑی عالیشان مسجدیں باب الاسلام میں دیکھی ہیں میں نمازی نہیں ہوتے, بالکل نمازی گنتی کے دو چار پانچ سات ہوتے ہیں بڑی بڑی مسجدوں میں, یہ کب بھرو گے یار؟ آپ داڑھی رکھو امامہ باندھو اور مطلب عملی طور پر دعوت اسلامی میں کود جاؤ, دیکھو انشاءاللہ کیسی مسجدیں بھرتی ہیں. اب بیٹھ جائے تھک جائیں گے. ممکن ہے باب الاسلام کی ایک تعداد شاید اس وقت مدنی چینل پر ہمیں دیکھ اور سن بھی رہی ہے, یہ آئے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو بابا براہ راست اگر مسجد میں آنے کی دعوت بھی پیش کی جائے کہ یہ مسجد آئے, کیونکہ ان کی ہوٹلیں بڑی آباد ہیں, ان کے یہاں گلی گلی میں جیسے بازار بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بڑے ان کے بازار آباد رہتے ہیں, گاؤں میں بھی ایک آدھ چوک ہوتا ہے. ہاں جی ہاں بیٹھتے ہیں, ٹی وی چلتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, فلمیں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, موسیقیاں چل رہی ہوتی ہیں, اسی میں مست ہیں, مسجد بالکل خالی ہوتی ہے. جب میں دو چار نمازی تو بڑی مسجد کے لیے کہے میں نے, باقی مسجدوں کے تالے پڑے ہوئے ہیں, نمازی نہیں ہے. اس طرح بھائی جاتے ہیں بازو کا تو نہ امام ہوتا ہے نہ مؤذن ہوتا ہے, تالا پڑا, کوئی نماز پڑھنے والا ہے نہیں, ہم کیا کریں, تالا لگا دیں تاکہ کتے بلے جا کر وہاں کچرا نہ کریں. اللہ کا ہی دورہ برائے نیکی کی دعوت بہت ضروری ہے بابا, اس کا اتنا اثر ہے, لوگ چل پڑتے ہیں بابا مسجد کے لیے, چل پڑتے ہیں, لوگ منتظر ہیں, بےچارے پیاسے ہیں. مسجد میں درس شروع ہوتا ہے ہمارا اور ہمارے استاد اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت کرتے ہیں. بابا اگر یہ جیسے ہمارے باب المدینہ میں آپ کو بھی علم ہے بابا کے, ماشاء اللہ ایسے بھی اسلام ہے جو روزانہ اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت کی طرف, الحمد للہ ایسے بہت. تو اگر یہاں باب الاسلام میں یہ جب آئے ہیں اور جو باب الاسلام میں سن رہے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں, جہاں جہاں آپ کے سے ممکن ہے اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے بازاروں میں آ جاؤ, انشاءاللہ لوگ آپ کے ساتھ مسجدوں میں چل پڑیں گے, ہماری مسجد آباد ہو جائیں گی. مسجد والا تحریک جاری رہے, مسجد والا تحریک جاری رہے, مسجد والا تحریک جاری رہے انشاءاللہ عزوجل. تو بہرحال یہ کہ ہفتہ وار نیکی کی دعوت جو طریقہ کار کے مطابق اپنے اللہ کا دورہ, اس کی بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہفتے میں کم از کم ایک بار اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کریں گے, نیت کیجئے. اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی از ابتدا تا انتیا, اول تا آخر شرکت کی بھی ترکیب فرمائیے. جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ بھی آقا کی پیاری سنت اپنے چہرے پر سجا کر یہاں سے رخصت ہوں, اور امامہ شریف جو باندھ کے نہیں آئے وہ مہربانی کر کے ترکیب فرمائیں, امامہ شریف کی سنت سجا لیں. یہ مفت کا اشتہار ہے, وہ دیکھنے والا اس سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے, یہ بادشاہ پیر کا غلام جا رہا ہے. دیکھو وہ ہرا امامہ باندھا اس نے, الحمدللہ بادشاہ پیر سرکار غوث اعظم دستگیر کے مریدوں کی یہ دعوت اسلامی ہے, ان کے غلاموں کی دعوت اسلامی ہے الحمدللہ. اور سب امامے والے یہ غوث پاک کے غلام ہیں, چاہے وہ نقشبندی ہو, چاہے چشتی ہو, چاہے سوروردی ہو, سب کے سب میرے غوث پاک کو مانتے ہیں. چاہے سارے ہم کو سارے ولیوں سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار. صلی اللہ تعالی علی محمد جاری جاری. اچھا یہ ذمہ دار اتنے سارے اسلام بھائیوں کو لائے ہیں تو اس میں کوئی ان کا ذہن بنایا کہ نہیں, 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ کوئی ایسے تحفے دو گے کہ نہیں, کہ خالی بس اٹھا کے چلے آئے چلو باپا ہو راضی کرتے ہیں. میں کسی کے پاس جاتے ہیں تو تحفہ تو لے جاتے ہیں عام طور پر, تو میں آپ کا مالی تحفہ نہیں چاہیے مجھے, کہ مٹائے کا ڈبا چاہیے تو یہ دو, نہیں کچھ بھی نہیں, آپ مجھے یہ تحفہ دو روحانی تحفہ, مدری کافروں میں 12 ماہ وقف مدینہ, 25 ماہ تربیتی کورس, مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس, اس کا کوئی تحفہ دے دیجئے. ہے کوئی ایسے کہ نہیں کتنے, یہ صرف باب الاسلام سے جو آئے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں, باب الاسلام سے آئے ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ. بابا یہاں 30 دن اعتکاف کی بھی اجازت ہے, ان شاء اللہ یہ بھی چونتا ہے. 12 ماہ یہ 12 ماہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, 25 ماہ وقف مدینہ. اب یہ آواز تو نہیں آ رہی ہے. تربیتی کورس 63 دن کا ماشاء اللہ, 26 ماہ سبحان اللہ ماشاء اللہ, واہ آئے کچھ ماشاء اللہ کھڑے تو ہو رہے ہیں. یہ حاجی مفلس تو نہیں ہے, مفلس نہیں, مفلس ماشاء اللہ تو مدنی بھولیا میں سبحان اللہ. حاجی مفلس 12 ماہ 25 ماہ کیا 12 ماہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کب سے جاری ہیں, شروع ہو گئے, اب سے شروع کریں گے انشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. تو مدنی حلیہ بھی تو بنا ہونا یار, شکیل بھائی آپ بھی تیار ہیں؟ مدنی حلیے بہت کمزور ہیں آپ کے. شکیل بھائی آپ بھی بارہ ماہ بھائی. شکیل حاجی مفلس یہ یہ یہ دوسرا شکیل. شکیل تو وقف مدینہ ہے میرا خیال ہے. وقف مدینہ نہیں ہے. ذوق میں ہوگا, ذوق میں ہوگا. نہیں بھی ہوں گے تو آپ آ جائیں گے. اور بھی اسلامی بھائی آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کریں. آپ ان کی جگہ لسٹ بناؤ شکیل, جو بھی ذمہ دار لسٹیں بناؤ کہ کون کون آج سے داڑھی رکھنے کا, امامہ مستقل باندھنے کا, اور اجتماعات وغیرہ میں خاص خاص مواقع پر سفید چادر سر پہ رکھنے کا. اپنا مدنی حلیہ کی ترکیب کریں. ایسی کوئی ترکیب مجھے دو یار, خوش کرو مجھے, لسٹیں دو میں اس سے خوش ہوں گا. باقی آپ اٹھا کر میرے سامان لاؤ گے تو سامان تو یہ اندر گھسنے بھی نہیں دیں گے آپ کو مدنی تربیت یہ اپنے حفاظت عمر والے. تو میرے لیے تحفے تو لایا بھی مت کرو, یہ مادی تحفے نہیں چاہیے مجھے, آپ چاہیے. آپ مل جاؤ مجھے, میرے ہو جاؤ. میرے بننے کا طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے. میں مدنی قافلے والا, مدنی انعامات, اور اپنے اللہ نیکی دے تو علاقہ دورہ ورا نیکی کی دعوت, بالغان کا مدرسۃ المدینہ, اور یہ مدنی کاموں کی دھومیں مچا دو اور یوں میرے بن جاؤ. شکیل بھائی یہ بارہ ماہ والوں کی لسٹ تیار کریں مدنی قافلوں میں سفر کے لیے. بلکہ ان کو چاہیے کہ لسٹیں بنا کے لاتے ہیں پہلے سے. آئے آئے ان کو طریقہ نہیں آتا نا بےچاروں کا. باب الاسلام والے بہت پیچھے بےچارے یار, تو سب اب سیکھیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. اپنا طریقہ یہی نا کہ پہلے بھی اس سے ہوا ہے کہ اپنے وہ لسٹیں دیتے ہیں, تحفہ لے کر آیا جاتا ہے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لسٹیں دیتے ہیں, یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, اتنے یوں اتنے یوں اتنے یوں. وہ خالی بےچارے چلے آئے, منہ اٹھا گیا. چلو آئے جی آیا نو, بھلے کری آیا, ویلکم. آواز سے سب سے قدموں بولو ان شاء اللہ. ماشاء اللہ تو بس کام کو میں بڑا ہوں. میں کیوں چاہتا ہوں آپ کو بتایا, میں آپ سب کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ سب جنت میں آؤ, میں بھی وہاں اللہ کرے ہوں آقا کے قدموں میں انشاءاللہ خوب آقا کی شناخانی کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی ایک کے جنت میں جانا ہے, جنت والے جنت میں لے جانے والے کام کرنے ہیں, اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچنا ہے, اور دوسروں کو جنت میں لے جانے والے کام کروانا اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچانا ہے. ماشاء اللہ مرحبا صد مرحبا. اب یہ کہ جو تیار ہوئے ان کو سب مدنی تربیت گاہ کے ذریعے قافلوں کی ترکیب صبح کرنی ہے. امامہ شریف اور مدنی حلیہ انشاءاللہ. اور زلفے بھی بابو الاسلام والے زلفے بھی رکھتے ہیں کہ نہیں یار, کوئی ہے زلفے والا؟ نہیں, اس کو زلفے بولتے, پیچھے لمبے لمبے بال ہوتے نا, ہے نا, یعنی کندھے سے نیچے, کندھوں کے نیچے گئے تو پھر عورت کی طرح وہ لٹے ہو گئی, حرام ہے کندھوں کے نیچے, کندھوں سے اوپر ہو, کندھوں سے ٹچ ہو, اس کی آخری حد یہ ہے, کندھوں سے نیچے نہیں ہو سکتا مرد کے بال. ماشاء اللہ زلفوں والے ہیں بابو الاسلام میں, اب تھوڑے ہیں اکثریت. اچھا یہ بھی بڑے چھاٹی کر کے کریم آئی ہوگی بابو الاسلام کی, اور باقی جو نہیں آئے پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا. جو نہیں آئے ان کو تو 12 دن کے قافلوں کا اور تحفہ بھیجنا چاہیے, یہاں نہیں آئے تو ان کو وہیں قافلے میں سفر کروا دیں. جتنے بھی دعوت اسلامی والے ہیں نا, یہ سب کو کم از کم 3 دن کا شعبان المعظم میں سفر کروا دیں, تو مجھا مدنی قافلوں کی پتہ نہیں کتنی مسجدوں کے تالے کھل جائیں گے, اور انشاءاللہ وہاں باقاعدہ 5 وقت نمازیں شروع ہو جائیں گی اور آپ کے لیے ثواب کا انبار ہو جائے گا انشاءاللہ. اب صلاۃ و سلام پڑھیں میرا خیال ہے نا. میں الحمدللہ دیکھیں نا, میری کوئی ذاتی ناراضگی تو ہے نہیں, آپ نے کوئی میری حق تلفی تو کی نہیں ہے, حقوق العباد کا معاملہ نہیں ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میری دلجوئی کے لیے تشریف لے آئے, اللہ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. بس مدنی کام کرے تو میں راضی راضی ہوں انشاءاللہ. یہ آپ آ گئے نا تو کافی مرم تو ہو گیا نا زخم پر, اب زخم بھر بھی آئے گا انشاءاللہ جب خوشخبری آئیں گی کہ جیسا کہا تھا ویسا آپ نے کیا ہے, اور پتا چلا کہ خالی ویسے کھڑے ہو گئے تھے قافلے میں, بھائی یہ کھڑے تو بولے سے 100-200 ہو گئے تھے اور گئے 10-15 اس ٹائم ہوئے, تو پھر وہ زخم میرا کھل جائے گا. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ میرا زخم بھر کے جائیں یہاں سے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سوہانی گھڑی چمتا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام تو پاونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہارا رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین, یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا رب الأنبياء يا رب الصحابة ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری بے حساب بخشش فرما زبان آنکھ پیٹ اور ہر عضو کا قفل مدینہ نصیب مدنی انعامات کا حامل مدنی کافروں کا مسافر بنا یا اللہ ہمارے باب الاسلام کے جتنے اسلامی بھائی یہاں تشریف لائے سفر کر کے بیچارے بڑی تکلیفیں اٹھا کر پہنچے خرچہ بھی کیا ان کا آنا قبول فرما ان کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما اور اے اللہ ان کو اسی طرح مدینہ پاک کا سفر بھی نصیب فرما یا اللہ انہوں نے جو اچھی اچھی نیتیں کی ان نیتوں کو عملی جامہ پہنانے پر استقامت نصیب فرما یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں نے اچھی اچھی نیتیں کی سب کو استقامت نصیب فرما آمین یا اللہ ہمارے مریض اچھے کر دے یا اللہ ہمارے مقروض ہمارے قرض سے سبک پوش ہوں یا اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں بے اولادیاں گھریلو ناچاکیاں دور ہوں یا اللہ مسلمان جہاں جہاں ہیں اے اللہ سب امن و سلامتی کے ساتھ رہیں دین و دنیا کی بلائیاں نصیب ہوں سب کو نمازی بنا دے مسجدیں ہماری آباد ہوں عیش کوشیوں کے اڈے ویران ہوں یا اللہ ہم سب حقیقی معنوں میں عاشقان رسول بن جائیں عاشقان رمضان بن جائیں یا اللہ ماہ رمضان کا شایان شان استقبال نصیب ہو یا اللہ رمضان کی آمد پر ہمیں خوش ہونے کی سعادت ملے ماہ رمضان کا کوئی لمحہ ہمارا یا اللہ غفلت میں نہ گزرے ہمیں جیتے جی ماہ رمضان سے ملا دے رمضان کی محبت ہمارے رگ و ریشے میں رچا دے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیکم السلام ان شاء اللہ وعلیکم السلام بیمار ہیں کون جو ہے نا رشتے دار بیمار ہیں اور نانے جان پوت ہوئے ان کے لیے بخشش و مغفرت دعا اللہ رشتے دار کو بھی شفا عطا فرمائے اللہ آپ کی بھی مغفرت فرمائے سنتوں پر مدنی حلیہ دے دو نیا پاتی پہن لے کر زلفے دور حدیث والے ہیں یہاں دور حدیث پڑھیں گے آپ تخصص الفقہ میں داخلہ لیں گے فقہ میں یا پھر اصول دین دونوں میں انشاءاللہ پھر تو زیارت ہوتی رہے گی آپ انشاءاللہ اب مدن ولیہ میں ہوگی والد شوگر کی مریض اور وہ ابھی میری ٹانگ ٹوٹ گئی تو ان کے لیے ہمارے جانے کے خادم ہیں ان کو گردے کی بیماری ہے آپ تو سفر کر لیے ہو بارہ ماہ بارہ ماہ یار بابا جان ہمارے خادم ہیں جانے کے انہوں نے عرض کیا دعا کے لیے ان کو گردے کی بیماری ہے بہت پریشان شفا طالب علم ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ایک طالب علم ہے. میں شادی شدہ تقریباً 2005 میں شادی ہوئی تھی. اب تک اولاد نہیں. وعلیکم السلام سیالوی صاحب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے بھائی کے یہاں پیدائش ہوئی ہے تو وہ ڈیڑھ ماہ سے گرکان میں ہے. دعا کر کے ڈیڑھ ماہ ہو گیا بچے کو گرکان ہے. یہ نجب میں پیدا ہوا. یہ اسلامی بھائی جو نعرے لگا رہے ہیں اسلامی بھائی نعرے لگا رہے ہیں ان کو پھر یاد دلا دوں. آواز جا رہی ہے کہ نہیں میری؟ یہ دیکھو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مسجد کو شور سے بچاؤ. ملاقات فرمائیے اور یہ ذکر اللہ نہیں ہے. جیسے ذکر اللہ کرتے اور جب بھی کوئی سونے والے کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو نمازی کو تو جائز تھا موقع ہو تو, ورنہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو آپ چپ چاپ ملاقات کے لیے میں حاضر ہوں لیکن حفاظتی امور کے مسائل ہیں. میں کیا کروں, حفاظتی امور کی وجہ سے یہ ان لوگوں نے ملاقات کی ترکیب نہیں بنائی. اب بھی اگر حفاظتی امور والے مجھے آ کر کہیں گے نا کہ ہم نے ترکیب بنا لیا ملاقات کر لو, میں انشاءاللہ کر لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مجھ سے مطالبے کی اس کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں حاضر ہوں. لبیک. تعداد بھی نہیں لکھی ہوگی. بچے بھی ہوں گے, بڑے بھی یاد ہوں گے, بڑے ہیں. یونس اچھا مبارک پیلا یا الہی سعادت ملے دل سے فیضان سنت کی روزانہ دعا علیکم تبا یا الہی. کوشش آپ بھی کوشش کرو انشاءاللہ. رضا چوا مگر پچی حاجی رضا یہ بھی چوا گئی نہیں ہے. چلو رضا جو پیغام میرے بھی نہیں ہے. اچھا اچھا فرید میرے نام بھی شاید میرے وہاں. جی جی ویلکم. خوش آمدید. وعلیکم السلام. نظام صاحب میں سلام کر رہی ہوں. فون سر وعلیکم السلام. میرا بھی سلام. خدمت یقیناً سعادت ہو توفیق اس کی عطا یا الہی. مدینہ بھرو دان صدقہ ابو بکر و فارو یا الہی. میں نے کی نگاہیں رکھوں کاش غریب

آمد رمضان ہے